سورہ انعام چھ مکی اکھ ہتھ پانٛژہٲٹھ آیہِ کریٖمہٕ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. سٲری حمد تہٕ تعریٖف چھِ سزاوار تٔسۍ معبودِ برعکس ییٚمۍ پٲدٕ کوٚر آسمان تہٕ زٔمیٖن، بیٚیہِ ییٚمۍ پٲدٕ کٔر گٹہٕ تہٕ گاش. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. یُتھ قۄدرت وول ٲسِتھ چھِ کٲفِر پنٛنِس پروردِگارس سۭتۍ برابر تھاوان مخلوٗقو أنٛدرٕ معبوٗدانہِ بٲطِلن، کُجا خٲلِق تہٕ کُجا مخلوٗق. وَلَّذِی خَلَقَکُم مِن تِینٍ ثُمَّ قَضٰى اَجَلًا. سُہ گوٚو سُے پٲدٕ کَرُن ییٚمۍ تُہۍ پٲدٕ کٔرِو رَبہِ نِشہِ بواسطے حضرت آدم علیہ السلام. توپتہٕ کوٚرُن مُقرر اکھ وقتہ پرٛٮ۪تھ أکۍ سٕنٛدِ زٮ۪نہٕ تہٕ مرنہٕ خٲطرٕ. واجلُم مُسمن اَنڈہوٗ. بیٛاکھ وقتہ چھُ تَس نِش مُقرر تہٕ معین تُہنٛدِ دُبارٕ زِنٛدٕ سپدنہٕ خٲطرٕ. سُمہٕ انتُم تم تروٗن. توپتہٕ تہِ چھِو تُہۍ تۄہہِ أنٛدرٕ بعض لوٗکھ شک تہٕ تردُد کران مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِنٛدٕ سپدنس منٛز، حالانکہِ ییٚمہِ ذاتہِ پاکن سورُے گۄڈٕ پٲدٕ کوٚر تٔمِس نِش کیٛاہ عجٲیب چھُ دُبارٕ بیٚیہِ پٲدٕ کرُن. وَهُوَ اللّٰهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. بیٚیہِ چھُ سُے معبوٗدِ برحق آسمانن منٛز تہٕ زٔمیٖنس منٛز. تَس ورٲے چھِ سٲری معبوٗدانہِ بٲطِل. یَعلَمُ سِرَّکُم وَجَهْرَکُم وَیَعلَمُ مَا تَکْسِبُونَ. زانان چھُ سُہ تُہنٛدۍ پوٗشیٖدٕ احوال تہِ، نٔنۍ احوال تہِ، لۄتہِ لۄتہِ کَتھٕ تہِ، بَڑِ بَڑِ کَتھٕ تہِ. بیٚیہِ چھُ زانان تہِ سورُے یہِ تُہۍ کران چھِو نیکو بد عملو أنٛدرٕ. یِمو ترٛیشوٕے آیاتہِ کٔریٖمو سۭتۍ سپُد ثٲبِت توحیٖدِ باری تعالیٰ، کیٛازِ یَس اَنٛدر یِم صِفت آسن سُے چھُ عبادتس سزاوار بیٚیہِ نہٕ کانٛہہ. وَما تاتیٖہِم مِن آیَتِم مِن آیاتِ رۄبِّہِم اِلا کانوٗ انہا مُعرِدیٖن. بیٚیہِ چھِنہٕ یِمن مکٮ۪ن کٲفرن تہٕ مُنکِرن نِش خۄداے سٕنٛدِس وحدٲنیت کیو نِشانو أنٛدرٕ کانٛہہ نِشانہ، کانٛہہ دٔلیٖل آہ واتان، مگر تِم چھِ تِمو نِشانو تہٕ دٔلیٖلو نِش بُتھ پھِران. فقط کذبوا بالحق لما جاءهم. چنانچہ تِمو کوٚر انکار یتھ پٔزِس قرآنِ مجیٖدس ییٚلہِ سُہ یِمن نِش ووت، مگر تِمن ہٕنٛدِ امہِ انکار کرنہٕ تہٕ بُتھ پھِرنہٕ نِش یی نہٕ أچھ ٹوٗنہٕ. فصوف یاتیٖہِم امباو ما کانوٗ بِہی یس تازیوٗن. جلدی لگہِ تِمن پتہ تمہِ چیٖزُک یتھ تِم ٹھٹھ کران ٲسۍ، یعنی عذابس گژھن گرفتار. الم یرو کما حلقنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا. کیٛاہ تِمو وٕچھ نہ پنٛنٮ۪ن سفرن اندر اسہِ کۭژاہ اُمٕژ چھِ ہلاک کرِمژٕ یِمن اسہِ دُنیاہس اندر سُہ قوت تہٕ طاقت دیُتمُت اوس یُس نہٕ تۄہہِ دیُتمُت چھُ. بیٚیہِ ٲسۍ أسۍ تِمن پٮ۪ٹھ آسمان کہِ طرفہٕ پایدر پے وِزِ وِزِ روٗد تراوان. وجالن الانہار تجری من تحتہم. بیٚیہِ آسہٕ اسہِ تِہنٛزو بٔستیو تہٕ آبٲدیو مٔنٛزۍ جویہِ تہٕ کۄلہٕ جٲری کرِمژٕ. فہلک ناہم بِزنوٗبِہِم. باوجوٗد کٔرۍ اسہِ تِم ہلاک تِہنٛدیو گۄنہو تہٕ نافرمٲنیو سببہٕ. وان شانا مِم بادِہِم قرنن آخریٖن. توپتہٕ کرِ اسہِ تِمن پتہٕ بیٚیہِ جمٲژ پٲدٕ. یِتھے پٲٹھۍ تۄہہِ پٮ۪ٹھ تہِ تُہنٛزِ نافرمٲنی سببہٕ أسۍ عذاب نٲزِل کرو، تہِ کیٛاہ عجٲیب چھُ. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. تِمن لوٗکن ہِنٛدِ کُفر و عِناد چھےٚ یہِ کیفیت کہِ ہرگاہ أسۍ کاغذس پٮ۪ٹھ لیٚکھِتھ کِتابہ تۄہہِ پٮ۪ٹھ نٲزِل کرہو، توپتہٕ کرہن تِم پنٕنٮ۪و اَتھو سۭتۍ تتھ تھپ. توتہِ ونہن یِم کٲفِر تہٕ مُنکِر یہِ چھُنہٕ مگر ٹاکار ہیوٗ جوت تہٕ سیر، کیٛازِ ییٚلہِ نہٕ دِلہِ کِنۍ مانُن غرض چھُ آسان تیٚلہِ چھُ پرٛٮ۪تھ دٔلیٖل نٮ۪سبت کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کٔٹھ یِوان کڑنہٕ. وقالوٗ لولا انزل علیہ ملکن. بیٚیہِ ووٚن یِمو کٲفرو کیازِ چھُنہٕ نٔنۍ پٲٹھۍ نٲزِل سپدان حضرت محمدس پٮ۪ٹھ کانٛہہ ملکھا یُس یِہنٛدِس پیغمبر آسنس پٮ۪ٹھ تصدیٖق کرِ ہے. ولو انزلنا ملکن، اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ہرگاہ أسۍ نٲزِل کرہون ملکھا یِتھ پٲٹھۍ یِم یژھان ٲسۍ، لقدی الامر ثم لا ينظرون، تیٚلہِ یی ہا قٕصے ختم کرنہٕ، یعنی تتھ سوٗتس اندر ہرگاہ تِم ایمان انہن نہٕ، تیٚلہِ یی ہا تِہنٛدِ ہلاکتُک تہٕ گالنُک حُکم جٲری کرنہٕ یتھ اندر نہٕ تِمن کُنہِ قٕسمہٕ مۄہلت یی ہا دِنہٕ. موجوٗدٕ صوٗرتس اندر یی تِمن مۄہلت دِنہٕ یُتھ تِمن توبہٕ کرنُک موقعہٕ حٲصِل سپدِ. ولو جال ناہو ملکن لجال ناہو رجولن، بیٚیہِ ہرگاہ أسۍ پیغمبر بنٲوِتھ سوزہون کانٛہہ ملک، سُہ تہِ کرہون أسۍ بصوٗرت انسان، کیازِ عام انسانن چھُنہٕ طاقتٕے ملک وٕچھنُک. ول لبسنا علیہم ما یلبسون، توپتہٕ تراوہوکھ أسۍ تِم تِمنٕے شُبہن اندر یِمن اندر وٕنکیٚنس تِم پیمٕتۍ چھِ، تمہِ ساتہٕ تہِ ونہن تِمے کتھٕ یِم کتھٕ وٕنکیٚنس ونان چھِ، تٔمۍ سٕنٛدِس بصوٗرت انسان آسنس پٮ۪ٹھ کرہن شُبہ، خبر چھا یہِ چھا ملک کِنہٕ چھُنہٕ. لہذا مہٕ سپدِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِہنٛزو یِمو کتھو سۭتۍ آزُردٕ، یہِ نٔو کتھا چھنہٕ. ولقد استہزا برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، پٔزۍ پٲٹھۍ ٹھٹھاو کرنہٕ تِمن پیغمبرن سۭتۍ تہِ یِم تۄہہِ برونٛٹھ ٲسۍ، توپتہٕ ؤلۍ تِم تمی عذابن یتھ تِم ٹھٹھ کران ٲسۍ، تی بنہِ یِمن لوٗکن تہِ یِم تۄہہِ ٹھٹھ کران چھِ، لہذا مہٕ بامبرِو کیٚنٛہہ. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، فرمٲیوُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای لوٗکو پھیٖرِو تُہۍ سٲرسٕے زٔمیٖنس، توپتہٕ وٕچھِو کیاہ چھُ سپُدمُت انجام مُنکِرن ہُنٛد یِمو سٲنۍ آیات اپٕے زٲنۍ. قل لمن ما فی السماوات والارض، پرٛژھوُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان و زمیٖنس منٛز یہِ چھُ تہِ کُہُنٛد چھُ. قل، تِمنٕے امیُک جواب ونن، یورے فرمٲیوُکھ للہ، یہِ سورُے چھُ معبوٗد برق سُنٛدُے، کیازِ امیُک جواب چھُنہٕ امہِ ورٲے کِہیٖنۍ. کتب اعلی نفسِ رحمہ، تٔمۍ چھِ ذِمہٕ ہیٚژمٕژ پانس پٮ۪ٹھ لوٗکن نسبت مہربٲنی کرٕنۍ یِم شِرکہٕ نِش توبہٕ کرن. لیجمانکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ، ضروٗر کرِ تۄہہِ سارنٕے جمع قیامتُک دۄہ، توپتہٕ ہیٚیہِ سارنٕے حِساب قیامتُک دۄہ. قیامتُک دۄہ گوٚو ییٚمہِ کِس یِنس منٛز نہٕ شکٕے چھُ کانٛہہ. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان، ڈٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ تُہۍ یِمن کٲفرن توحیٖدٕچہِ دٔلیٖلہٕ، رحمتُک تہٕ عذابُک وعدٕ وعیٖد کٔرِو. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، یِمو لوٗکو پنٕنۍ پان پانے نۄقصانس تہٕ تاوانس منٛز ترٲیمٕتۍ چھِ، تِم پس کرن نہٕ، ایمان انن نہٕ، کیازِ یِمو چھِ پنٕنۍ عقل تہٕ نظرِ صحیح ضایع کٔرمٕژ. کانٛہہ چیٖز حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ چھُ قوتِ فِکرِیہِ استعمال کرُن لٲزِم تہٕ ضروٗری آسان، تتھ قوتس چھِنہٕ تِم کٲمٕے ہیوان، لہذا کِتھ پٲٹھۍ انن تِم ایمان. ولہو ما سکن فی اللیل والنہار، بیٚیہِ چھُ تُہندُے تہِ سورُے یہِ راتس تہٕ دۄہس منٛز روٗزِتھ چھُ، یعنی مکان و زمانس منٛز یہِ کینٛژھا چھُ تہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛدُے. وہ اوس سمیع العلیم، سُے چھُ سورُے بوزوُن سورُے زانوُن. قل، فرمٲیوُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغیر اللہ اتخذ ولیًا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، ای کٲفرو، تُہۍ چھِو یژھان کہِ بہٕ کیٛاہ رٹن معبوٗد برعکس ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ دوستاہ مددگارہ تہٕ معبوٗدہ یسٕنٛز عبادت بہٕ کرٕ سُہ ترٲوِتھ یُس آسمانن تہٕ زٔمیٖنُک پٲدٕ کرُن چھُ، بیٚیہِ چھُ سُے سارنٕے کھیاوان تہٕ تس چھُنہٕ کھیاوان کانٛہہ، کیازِ سُہ چھُ کھٮ۪ن چٮ۪ن نِش منزہ تہٕ پاک. قُلِنی اُمِرتُ اَن اَکوٗنَ اَوَّلَمَن اَسلَمَ وَلا تَکُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِکِین، فرمٲیُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِمو عقلی دٔلیٖلو علاوٕ چھےٚ نقلی دٔلیٖلہٕ، یِمو موٗجوٗب نہٕ بہٕ کُنہِ صوٗرتس تس ورٲے کانٛہہ معبوٗد زانن. سۄ نقلی دٔلیٖل گٔیہِ یِہے کہِ مےٚ آو امر کرنہٕ کہِ بہٕ آسہٕ گۄڈنِکُے حُکمس تعمیٖل کرُن، بیٚیہِ آم حُکم کرنہٕ یتھ نرگز بنو تھی شر قانون اندر یل تس صاحبس ون آو اس صاحب شر قن نش معصوم تو پاک چھ وچن بین ہز کتھ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم فرمیک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچس کھوچان ہرگاہ بہ نافرمنی کر پروردگارس پنس بڑ دہ کس عذابس اس عذاب حکم نہ مانونین کرنے یی سہ بوڑ دہ گو قیامت دہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ یس کس نش تم دہ عذاب پتھ یہ رٹن بے شک تس کور خدائن بوڑ رحم وذالک الفوز المبین سوئے گئی نئی رستگاری تو کامیابی یعنی تم دہ کہ عذاب نش نجات لبن ویم سسک اللہ بدر فلا کاشف له الا هو اے انسان ہرگت سے واتن اللہ تعالیٰ کان تکلیفہ کان بلایا کان بیماریا کن قسم تنگیا پس چھن کان کان جس تا تکلیفت سے نش دور ہیکی کرت تس معبود برعکس ورائے ویم سسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر ہرگ سہ واتن ثے کان خیرا صحتا تو دولتا تسند ات رٹت ہکن سہ پریت چیزس پہ قدرت وول بہو القاہر فوق عبادہ بہو الحکیم الخبیر سہ غالب پنن بندن پہ بیس سی بوڑ حکمت وول سارچی خبر تاون قلائی شائن اکبر شہادتن تھی پریتو ان توحید رسالت کن منکرن کہ ساروی اندر کس بوڑ گواہ آسن کن یم سنز گواہی ست کن مختلف فی مسلس من فیصلہ یہ کرن قل اللہ شہید بینی و بینکم یورے فرمائک تھی کہ ساروی خود بوڑ گواہ آسن کن اللہ تعالیٰ سی مے من تہ من گواہ بہو ہی لیا حاض القرآن لنظرکم بہی و من بلغ بے آو مے کن وہ سوزن یہ قرآن مجید یت بہ ام ست بیم کر اخ تہ بی تمن یمن نش قرآن مجید وات اینکم لتشہدون ان مع اللہ آلہتن اخرى کیا تشو امی بج گواہی پتہ گواہی دیوان کہ خدای ست کیا چھو بی کا معبود تو شریک ہرگہ تم دپن تم توتہ امی شرکچ گواہی دیوان تسوس اندر چھو تمن ست گفتگو کرن بیکار قل لا اشہد تھی فرمویوک بہ ہرگز اس کتھ ہز گواہی چھس دیوان قل انما ہو الہ واحد واننی بری مما تشرکون تھی فرمویوک تس سوتس نر پن اعتقاد کہ سہ معبود چھن مگر کنوی بچس بیزار تمو چیزو نش یم چیز تھی تس شریک ٹھہراوان چوک رسالتس متعلق چھ کافر ونان کہ اس پرس یہود و نصاران تت متعلق چھ یہ کت محقق کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم یم لوک یمن اسہ کتاب عطا کر تم چمس پیغمبر برعکس شک و شبہ ورائے تتھے پاٹ زانان تو پرزناوان گوڑ پیٹھے ات پاٹ پنن نیچوین زانان تو پرزناوان چھ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون یمو لوکو باوجود شہادت کبرا یعنی بڑ گواہی آسن کے باوجود پن پان تاوانس نقصانس من تر تم ہرگز پس کرن نہ توحیدس نہ رسالتس یم منکرین توحید رسالت عقلن تہ نہایت بے انصاف ومن نظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون بے کو اکاچ یس ظالم تو بے انصاف تس شخص سند خط یم اپوز نورو کنس خدایس پٹ شریک ٹھہران سیت یا اپی زانین تہند آیات یم پیغمبرن عطا آئی کرن پز پاٹ کامیابی تو رستگاری چھن ہرگز اتن ظالمن قیامت دہ بلکہ آسن تم گرفتار عذاب ویوم نحشرہم جمیعن بیس سہ دہ تہ قابل ذکر یم دہ تم ساری خلائق جمع کروک محشر کس میدانس اندر ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون توپت ونو تم لوکن یم خدایس شریک ٹھہراوان ای مشرکو کتو تم معبودان باطل یم تی خدائے سند شریک زانان وق سفارش خاطر کون چوک پیش کران سم لم تکن فتنہ تہم توپت آس نہ تم پن خیال نجات کھ ہیل تو بہان الا ان قالو واللہ ربنا ما کننا مشرکین اپوز ون ورائے کھ چیزا دپن قسم تس خدائے سند یس سون پروردگار چھ اس نہ خدائے شریکی ٹھہراوان انظر کیف کذبوا علی انفسهم وار وچھو کت اپوز ونک پنن پان ہند حق ودل عنهم ما کانو یفترون بے مشک تم سارے ابز کت یم ٹھہراوان اس تم دنیا سندر ومنهم من یستمعو الیک یمو کافر اندر چھ باجے یم تہند قرآن مجید پران چھ بوزان چھ مگر سہ تہند بوزن حق ژھانڈن خاطر آسان چھن وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه وفی آذانهم وقرا اسہ تہندین دلن پیٹھ ترومت ٹھور یت نہ تمن فکر تر کیں بیہ چھ تہندین کنن ترومت زار یت نہ بوزن تگیک کیں تہنزن اچھن ہنز کیفیت چھ کہ وین یرو کل آیت لا یؤمنو بہا ہرگہ تم سارے دلیل تہ وچھن توت کرن نہ پس زن نہ کہیں وچھمت آسیک حتی اذا جاؤوک یجادلونک یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین تائیں کہ یل تہ نش یوان چھ پن خیال باس کرن خاطر مگر کیہ چھک ناندان لا جواب گچھ چھ ونان یم کافر کہ یہ قرآن مجید چھن مگر بروٹھ مین ہند اپز قصہ تہ پھسان وہم ینہون عنہ وینآون عنہ بیچ یم کافر لوکن یہ قرآن مجید بوزن نش پتھ رٹان تہ منع کران بیچ پان تہ امہ نش پتھ ژلان تہ دور روزان وین یہلکون الا انفسہم وما یشرون مگر یہ کرن سی چھن تم تباہ کران مگر پننی پانن بیچن یہ پن تباہی چینان تہ محسوس کران ولو ترائی زوقفو علن نار ہرگس وچھکی وچھونی سو وقت یم سات یم کافر تو منکر ودنی تھاونی ان نار کس بچس پیٹھ پرسگر کرن خاطر بیان ہن خاطر تم سات وچھک تو سٹھا ہولناک منظر آک فقالو یا لیتنا نرد تم سات لگن دپن تم اے کاش اسے دنیا کن بے واپس یہو سوزن ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین ون اس پنس خدائے سندین آیاتن انکار کرہو نا تم اپی زانہو نا ونہو اس تہ بائی مانو اندر اللہ تعالیٰ فرماوان یہند یہ تمنا کرن چھن کن حقیقت پہ مبنی بل بدالہم ما کانو یخفون من قبل بلکہ سپد تمن چیزن ہند اثرات ظاہر یم پوشیدہ تو کھٹت تھوان تم ازک بروٹ دنیا اندر ولو ردو لادو لما نہو عنہ وانہم لکاذبون ہرگہ یم بی دنیا کن واپس ان سوزن بی کرن تمہ کامی یمو نش منع اسک یوان کرن پز پاٹھ تم چھ یم وعدہ کرنس اندر بالکل اپزیر وقالو ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین بی اسم کافر ات ونان کہ بیاک زندگی چھن بی کہ یم سانی دنیا چ زندگی ورائی یہ کت چھ غلط کہ اس کے یمو مرن پتہ بی زندہ کرن ولو ترا یوقفو علی ربہم ہرگس وچھک ای وچھونی سو وقت یم سات یم قیامت منکر ودنی تھاونی ان پنس پروردگار برونٹ کنی ژ گسک حیران تو پریشان سو وقت وچھت قال الیس ھذا بالحق اللہ تعالی فرماوے کہ منکرو کیا اسنا یہ قیامت مرن پتہ بی زندہ سپدن حق تو پوز قالو بلا و ربنا دپن سانس پروردگار سند قسم واقعی اس بالکل پوز قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون اللہ تعالی فرماویک یت تہندس اقرار کرنس چھن کیہ اعتبار لہذا سہی ون تہ عذاب پنن کفرک تو انکارک پن کفرک تو انکارک توپت ان سوزن یم جہنمس مز قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ بے شک تاون پیو تمن لوکن یم انکار اس کران مرن پت بی زند سبدت خدایس برونٹ کنی پیش سبدنس بی انکار ی انکار تکذیب چھو دنیا سندر کینسن دوہن حتا اذا جاتو سات بختتن قالو یا حسرتنا علاما فرتنا فیھا تم پتیلی وتی پی تیمن قیامت ہنگت منگ دپنی لگن افسوس چھ سان خاطر اس کیاز کرے سستی تو کوتہی ات اندر وهم يعملون اوزارهم على ظهورهم على سا ما يزرون در حالتے کی تلن تم پنن گنن نند بور پنن پشتن پیٹ وار بوجو کوتا یا چاشتون ی بور کیاز تمک انجام آش سٹا یچ وما الحیات الدنیا الا لعب ولهو چھن ی دنیا زندگی مگر گندنا تو شغلا وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ البت اخر گارچو چٹا بہتر پریز گارن ہند خاطر کیا یم دلیل بوجھت چھنا تہی فکر تران قد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون پس پچ اش بخوبی کت زانان کی توش غمگین کران کہ پرنت منکرن ہند کت مگر پروا مبریو کہ خدا اس پچھریو یہ معاملہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ يَمْنَحُ چھِنہٕ براہ راست تۄہہِ اَپُز زور زانان وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ لیکن یِم ظٲلِم چھِ خُداے سٕنٛدٮ۪ن آیاتَن زٲنِتھ کٔرِتھ آمدَن انکار کران خُدا چھڑِ نہٕ یِمن عذابس گرفتار کرنہٕ ورٲے تُہۍ روٗزِو بے فِکر وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ یہِ معاملہٕ سپُد نہٕ تۄہہِ سۭتۍ بلکہ تۄہہِ برونٛٹھ تہِ آو پیغمبرن انکار کرنہٕ فصبروا على ما كذبوا تِمو کوٚر صبر لوٗکن ہٕنٛدِس انکارس نہ ماننس پٮ۪ٹھ وَأُوذُوا حتى اتاهم نصرنا بیٚیہِ انکار علاوٕ آو تِمن عزات تکلیف تہِ واتناونہٕ تایِن کہِ ووت تِمن مدد سون تِمو پیغمبرو یِتھ پٲٹھۍ صبر کوٚر تِتھٕے پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ تہِ صبر تِتھٕے پٲٹھۍ واتہِ تۄہہِ تہِ سون مدد کیازِ یی آنتو مدد کرن چھ اسہِ پنٕنٮ۪ن بندن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مقرر کوٚرمُت ولا مبدل لکلمات اللہ ہرگز ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ کانٛہہ بدل کٔرِتھ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مقرر کٔرمٕتٮ۪ن حُکمن ولقد جاک من نبی المرسلین بے شک تۄہہِ واژٕ برٛوٗٹھمٮ۪ن پیغمبرن ہٕنٛز خبرٕ قرآنہِ مجید کہِ ذٔریعہٕ یعنی تِمن کِتھ پٲٹھۍ آو تکلیف دِنہٕ تہٕ تتھ پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ کوٚر تِمو صبر وَإِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ بے حرگت تۄہہِ پٮ۪ٹھ کٲفرن تہٕ مُنکِرن ہٕنٛز روگردٲنی کرٕنۍ چھِ ناگوار سپدان تُہنٛز خٲہِش چھِ تِمن تِم معجزات ہاوٕنۍ یِمن ہُنٛد تِم مُطالبہٕ کران چھِ دیو تمی سۭتۍ تِمن ہدایت بنہِ فٲنِس سطاتان تبتغی نفقن فی الارضِ او سُلَّمن فی السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآیَةٍ پس حرگت تۄہہِ طاقت چھُ تُہۍ کٔرِو تلاش زمیٖنس منٛز کانٛہہ گۄپا یا آسمانس کُن لٲگِو کانٛہہ ہیرا توپتہٕ دِیوُکھ أنِتھ تِم معجزٕ یِم تِم تۄہہِ نِش ژھانڈان تہٕ طلب کران چھِ چھُو اَتہِ طاقت تہِ کٔرِو یہِ چھُ پوٚز کہِ تۄہہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ آرزو عالمٕکۍ لوٗکھ گٔژھۍ سیٚزِ وَتہِ پٮ۪ٹھ یِنۍ مگر یہِ چھُ خۄداے سٕنٛدِس یژھنَس خِلاف وَلَو شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى پَرَوَردِگارَے یژھے سارنٕے سوٚمبراوِہے ہِدایتَس پٮ۪ٹھ مگر تٔمۍ یوٚژھ نہٕ تہِ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ پس مہٕ بٔنِو تُہۍ بے خبرو أنٛدرٕ یہِ غم تہٕ فِکر ترٛٲیِو تُہۍ اِنما یَستجیٖبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ پٔز کَتھ چھِنہٕ مانان تہٕ قبوٗل کران مگر تِمَے یِم وارٕ بوزان چھِ پٔز کَتھ پوٚز ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ تِمن چھُ اللہ تعالیٰ تہِ ہِدایتُک توفیٖق دِوان یِمو کٲفرو بوٗز نہٕ تِتھ پٲٹھۍ لِہذا کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ ہدایت وَہرگاہ امہِ اِنکارُ اعراض مۄکھٕ تِمن دُنیاہس منٛز پوٗرٕ عذاب آو نہٕ کرنہٕ تِمن چھا ییٚتہِ روزُن ٲخر چھُکھ مرُن وَلموتا یبصُہُم اللہ ثم الیہ ترجعون سارنٕے مردن کَرِ اللہ تعالیٰ زِندٕ قیامتُک دۄہ ٲخرتس اندر توپتہٕ یِن تِم واتناونہٕ حِسابہٕ خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہس نِش سُے یی تِمن پوٗرٕ سزا تمہِ اِنکارُ اعراضُک لِہذا ترٛٲیِو تُہۍ تِہُنٛد خیال تِہنٛز فِکر تہٕ غم مہٕ بٔرِو کیٚنٛہہ وقالوا لولا نزل عليه آیة من ربه بیٚیہِ دوٚپ مکہِ کیو کٲفرو کون چھ نازل سپدان امس پیغمبرس پہ کان نشانہ معجزہ پنس پروردگار سند طرف تمو معجزو اندر یمن ہند مطالبہ کران یم سیت اندس پیغمبر آسنس تائید سپدے ہے قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیتن ولکن اکثرہم لا یعلمون فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریت نشانہ تو معجز نازل کرنس پہ قدرت بول لیکن اکثر لوگ چھ زانان کہ معجزن ہن نازل کرن چھ اکس قانونس ماتحت آسان یہ لوکن ہز خواہش مطابق نازل کرنے یوان امکہ انجام نش چھ اکثر لوگ بے خبر ام قسم کن معجزن ہن انجام چھ کہ ہرگاہ تم فرمائشی معجز پتہ تہ تم ایمان انن پس کرن تیل ان تم یکدم سری گالن تہ تباہ کرن وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم بيم جاندار زمين اسمز خشكي پٹیا دریا اسمز چھ بيم جانور پنیو دویو پرو سوت ہوا اسمز وڈان چھ یمو مز چھن کانہہ قسم یس نہ قیامتک دوہ تہندی پٹھ جماژو جماژو محشر کس میدانس مز جمع کرنہ یی اگر چھ تم سری چھ بے شمار لیکن اس نش تم حسابس اندر جمع کرنا آمت ما فرتنا فی الکتاب من شای اشن ترومت پنس دفترس مز یعنی لوح محفوظس اندر لکھن ورائی کان چیزا پرت اکس چیزس متعلق اس لکھمت یم چیز قیامتس تان پد سپدون چھ کم سند کیا حال آسی ثم الی ربہم یحشرون توپت ین یم ساری انسان جاندار تہ جانور پنس پروردگارس نش جمع کرن سوئی کر سارنی مز فیصل چنانچہ حدیث شریف چھ متفق علیہ کہ اگر دنیا اندر ایک ہینگ دار جانورن ہینگو رسس جانورس ٹھول آس لمت قیامت دو یہ تس نش امیک بدل ہین تم پتہ یہ حیواناتن تو جانورن حکم کرن مرچ گھنو تم سپد مرچ تمی سات دپن کافر یا لیتنی کن تو ترابا کاش کی باسا مژی والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات تم لوک یمو اپزین سانی آیات یعنی قرآن مجید تم چی پوز بوز نش زر پوز ون نش کل کفر چن رنگا رنگ گٹن اندر گرفتار من یشاء اللہ یضلله یس یس اللہ تعالی پز نش اعراض کرن موک گمراہ کرن تس چھ گمراہ کران ومن یشاء یجعله على صراط مستقیم بیٚیہِ یس یس اللہ تعالیٰ تس چھُ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ دیٖنہِ حقس پٮ۪ٹھ انان پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ اِتھِس حالس منٛز تُہنٛد غم کھیوٚن چھُ بے سوٗد یہِ معاملہٕ کٔرِو تُہۍ خۄدایس سُپرد قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مکیو کافرو مے ونتو ہرکہ تو خدای سن عذاب یہ دنیا اندر تمو عذاب اندر کان عذابہ یم از تام منکرن تہ نافرمان پٹ نازل کرنا آئی یا قیامت سی پی وات تہ پٹ یت مز ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرن خاطر دیو تہ حالو خدای اس ورائی بیئی کانسی چھوئی تہ شریک ٹھہراونس اندر پزیر بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون ہرگز نہ بلکہ دیو تہ نا تالو تمہ سات تسیوت تو بیٚیہِ نہٕ کٲنٛسہِ پس کرو سُے دوٗر تہٕ دفع سُہ عذاب ییٚمہِ خٲطرٕ تس نات دِیو ہرگز سُہ یژھِ سُہ عذاب دوٗر کرُن بیٚیہِ مشنو تمہِ ساتہٕ تِم سٲری اپٕز معبوٗد یِم تس شریٖک ٹھہراوان ٲسوکھ امی أنٛدرٕ زٲنۍتو تُہۍ خدایس ورٲے ییٚلہِ نہٕ قٲدِر مُطلق کانٛہہ چھُ عبادتس سزاوار کو ہیٚکہِ ٲسِتھ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ بے شک بیٚیہِ سوٗز اسہِ پنٕنۍ پیغمبر واریاہن اُمتن کُن تۄہہِ برونٛٹھ تِمو کوٚر تِمن پیغمبرن انکار تِم زٲنِکھ اپٕز فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ پس رٔٹۍ اسہِ تِم رِزقٕچہِ تنگی سۭتۍ تہٕ بیمٲرِیو سۭتۍ یُتھ تِم ہنا پھٕٹن تہٕ اسہِ کُن رجوع کٔرِتھ ٲسۍ زِ تہٕ زارٕ پار کران پنن کفر تقزیب کن گنان ہند خاطر فلولا اذ جاءہم باسنا تدرعوا پس کون سنا کرے یمو عزی تو زار پار یم سات تمن سون عذاب واتو ولیکن قصد قلوبہم لیکن یہ دل سپد مت سخت عزی کت پٹ کران وزین لهم الشیطان ما کانوا یعملون بیوز دتمت شیطانن زینت تینزن تمن یش کامین یم تم کران اس پس آئی نو باز تم یمو یش کامیو نشی ولما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شای پس یلی تمو مشرایو تم سارے نصیحت یم تمن کرنا آس یوان پیغمبرن ہند ذریعہ اد مچرائی اسہ تہند خاطر سارنی نعمتن ہند دروازہ یت زیادہ غرق گژھن نافرمانین اندر حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا فاذا هم مبلسون تائیں کہ تم سٹھا خوش لگ گژھنہ تمو نعمتو سۭتۍ یم دن آسک آمژ غرور تو تکبر ہتنک گژھن اتی رٹ اس تم عذاب سۭتۍ ہنگ تہ منگہ پس سپد تم حیران تو پشیمان بیہ ساروی چیزو نش نا امید فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین پس چٹ ناو مول ظالمن ہند عالم سپد آزاد تہند شر نش حمد بین خدایس اس رب العالمین چو یم من ظالمن ہز بنیاد گج قل ارائیتم من اخذ اللہ سماکم وابصارکم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به فرمایوکتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تلامی وینتو هرگا الله تعالی آسمان کی طرف کان عذاب نازل کرن مگر سنیو توہی بوزن قوت وچن قوت بیکری تونن دلن پٹ مہر یم سیتن کیت ہیکیو زانیت کو مابودا ہیکی مابود برکس ورای توہی یم قوت عطا کرت هرگا تو ات کتی اقرار چھو کہ کانہ تہ ہیکہ نہ اسہ یم قوت عطا کرت اد کیاز چھ ون تس ورائے کانہ مستحق عبادت زانان انظر کیف نصرف الایات ثم هم یزدفون ای پیغمبر برق وچھو کت پٹھ چھ اس دلیلن ہنز وضاحت کران تو پت چھ تم تمن دلیلن اندر غور و فکر کرنے چھ بت پھران تہ بے توجہی کران قل ارائیتکم قل ارايتكم من اتاكم عذاب الله بغته او جهره هل يهلك الا القوم الظالمون فرمایوکتو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم می وینتوی کافرو هرګه توی خدای سن عذاب واتی هنګ ته منګ نن پټ رات کیت یا دوهلی کیا ظالمن ورای یا بی کانته می عذاب سید گالنه پس کیا چونو توی نافرمانی تو ظلم تعدین شی پات روزان وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين بيچي سوزان پیغمبر لوکن کن صرف يم کت خاطر کی تم فرماون بھائی مانن فرما بردارن خدا سنج رضا مندی ہز بشارت بے کرن کافرن تنا فرمانن پروردگار سنج بیزری ہند بیم امی خاطر سوز اس حضرات انبیاء یم خاطر سوز ن کی تم کے ہاون لوکن تم تم معجز یمن یمن معجزن ہز لوک فرمائش کرنک تتھے پاٹ سوزو اس تھی تہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس یمو لوکو پیغمبر ہند بشارت تو بیم کرنے پتہ سانین آیاتن پس کرت رچ عمل کر تمن آئند آخرتس اندر کان خوفا نہ کان غما تمن آسن آئند آخرتس اندر کان خوفا نہ کان غما والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون بي مولوكو پیغمبرن ہندی بشارت دن بشارت و نظارت کرن پتی سانین آیاتن اپ زانیت انکار کور تمن رٹی عذاب دنیا سندرتی آخرت سندرتی تکیازی تم کی ایس نافرمانی کران قل لا اقول لكم عندي خزائن الله یہ قائد تو اصل کت بیان کرنے پت فرمایوکت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو دعبائی نبوت و رسالت کرت چھس نب تہ دپان مے نش تو مینس قدرتس من کیا خدائے سند مقدرات ہند خزان یم سات تھی کن چیز فرمائش کریم تم سات کیا ننراو بہ سہ چیز پنہ قدرت طاقت ست ولا عالم الغیب نچس بہ یہ ونان کہ بہ کیا زان سوری غیب بلکہ چھس بہ پیغمبر اس پیغمبری میان دلیل ست ثابت اس پیغمبری مین دلیلو ست ثابت ولا اقول لكم منی ملک نچس بہ تہ دپان کہ بہ کیا چھس ملک ان اتبیو الا ما یوحا الی بچس نو پیروی کران مگر تچ یمے نش بطریق وحی سوزن یوان چھو ات پٹ بین پیغمبرن کن وحی سوزن یوان اوس قل هل یستوی الاعمی والبصیر فرمایو کیلو کو انت گاشدار چھا برابری کی کت چھ مسلم کی تم زہرگز برابر چھن کیا تو چھنا یسان گاشدار بنیت یت مینس کلامس اندر فکر کرن افلا تتفکرون کون چھو پس تھی یت مینس کلامس اندر فکر کران وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم تھی کریو حس بیم یم قرآن مجید سی تمن لوکن یم کھوچان چھ کہ تم کیا ان واتنا پنس پروردگارس نش لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون یت حالس مز کہ ناس تمن تس ورائے کان دوستا تو نہ کان شفاعت کرونا تاکہ تم پکن احتیاط سان تو کھوج کھوج ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداه والعشی یریدون وجهه بے مز کرو دور پانس نش تم لوک یم عبادت کران چھ پنس پروردگار سنز صبحن تو شامن یم ژھانڈان چھ تہند رضا اد ایستن تم فقیری مگر تم مز ایشوک کڑان پنہ مجلس مز ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتدردهم فتكون من الظالمين تہ پٹ چھن مٹی تین عملن ہن جواب دی نچ تمن پٹ مٹی تونزن عملن ہن جواب دی یت کن نظر کری تو تم پنی مجلس اندر نبر کڑوک ہر گتس کام کریو تو تلیو تو شمار کرن بے انصافی تو ظلم کرونی اندر وكذلك فتنا بعدهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا ايتاي پچکرس ازمائش بازلوکو سوت شریفن پسلوکو سوت مالدارن فقیرو تو مسکینو سوت یوت منکر شریف تو مالدار دپن بایمانن فقیرن ہند حال بایمان فقیرن ہند حال وچت کیا اس مز کور اللہ تعالیٰ یمن پہ پن فضل تو مہربانی تاز سانہ کھت زیادہ تت سزاوار علیہ اللہ بعالم بشاکرین کیا یہ کتنا محقق کہ خدا یز زانن وول شکر گزارن تو حق شناسن ویزا جا کلزین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم بیل آسن تہ نش یوان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم لوک یمو پس کر سانین آیاتن پس ایسوک تی دپان اس سلام بین تہ پٹ ای بائی مانو تہند خاطر بڑ بشارت کہ تہ سلامتی تمو ساروی آفتو تو بلایو نشی یمن آفتن تو بلائن آخرتس اندر کافر تو مشرک گرفتار سپدن کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ پانس پٹ ہزمز مٹی تہند پروردگارن مہربانی کرن سو مہربانی گئی یہ کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعده واصلح فانہ غفور حلیم غفور الرحیم یم شخصن تہ اندر کانہہ گناہ کور نادانی سب توپت کورن تم نش توبہ بیہ کورن پانس اصلاح سمبولن پن پان گناہ نش رود پت کن وقت توبہ پھٹس بیہ کورن توبہ بس بے شک سہ تس تہ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رحم کرون وکذالک نفصل الایات ولتستبین سبیل المجرمین بیہ ات پہ یتنس بائی مانن تو کافرن ہند حال تو انجام واجہ کور اتھے پہ آیاتن اندر تمچ وضاحت کران یوت با ایمان ہز وت تاہر سپد قفرن ہز وت تار ننہ حق ثانوین ہند خطر سپد معاملہ سہل تو آسان قل انی نحیت ان عابد الذین تدعون من دون اللہ فرمائیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پز پاٹ مے خدائے سند طرف منع کرنا آمت تمن معبودان باطلن عبادت کرن نش یمن تہ خدائس ورائے عبادت چھو کران قل لا اتبعوا احواکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین ات فرمائیوک تو بہ کر پیروی تہذن خواہشن ہز ہرگز ہرگہ بہ تعوز باللہ تیل چھس نا سج وت پہ پکون اندر تو ہدایت لبن اندر قل انی علی بین تم ربی وکذب تم بی یہ فرمائیوک تھی کہ مے نش دین اسلام کی دین حق آسنس پہ کافی دلیل اس مینس پردگار سند طرف مے نش وز سو دلیل گئی قرآن مجید اس میون بوڑ معجز یم سیت مینس پیغمبر آسنس تصدیق سپدان چھو تو شو بے وجہ تت اپوز گنزران تو انکار کران تو شو نات صحیح دلیل تو بڑیس معجزس پیٹ اکتفا کران بلکہ چھو تو فوری عذاب نازل سپدنک درخواست کران ما اندی ما تستاجلون بی می ات مینس قدرتس مز چھو سو عذاب یمک تو فوری مطالبہ کران چھو یس تو جلد ژھانڈان چھو ان الحکم الا للہ امیک حکم چھن مگر خدائے سی اتھی تس نش بی کانسی ہند حکم چلان چھن سو حکم سپد نو ونی جاری بکت پٹ انو پانے سو عذاب پترود یہ بوڑ معجز قرآن مجید امک نزول سپد حکم جاری بس سو تہی پیش کران تو ہاوان یہ یہ قص الحق وهو خیر الفاصلین اللہ تعالیٰ چھ بیان کران پز کت بدلیل سی چھ سارن ہند کھت بہتر فیصل کرون قل لو ان عندی ما تستاجلون بی وار وضاحت کرن خاطر فرمائیوک تھی ہرگہ مے ات مینس اختیارس مز آسہ ہتی یت مز تھی جلدی کران چھو یعنی عذاب نازل کرون لقد الامر بینی و بینکم تیل آسہ ونیک تام تہ تو مے مز کی کالک فیصلہ آمت کرن تی چھ فقط خدائے سی اتی واللہ عالم بالظالمین اللہ تعالیٰ چھ پور علم ظالمن ہند سی رٹ تمن پنس موقع پہ پانے وند مفاتح الغیب بیچ تس نش یعنی تہندس قدرتس مز غیب چی کونز تو خزانہ تمام پوشیدہ چیزن ہند لا یعلمہا الا ہو تم زان کان تس ورائے تمو چیزو اندر یمی چیز یم وقت ایز ہن سو ظاہر کران چھو تیز ہن چھو سو ظاہر کران ویعلم ما فی البر والبحر بے چھس سوی زانان تی سوری یہ خشکی پیٹھ دریان مز چھو وما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ پَنہٕ بٔرگاہ کُلہِ پٮ۪ٹھ ؤسۍ پیٚوان مگر سُہ چھُ سورُے زانان بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ پھُلا زٔمیٖن منٛز زٔمیٖنچہِ تٲریٖخی منٛز پیٚوان مگر سُہ چھُ تِتہِ زانان بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ اوٚدُر تہٕ ہوٚکمُت چیٖزا یُس نہٕ روشن کِتابہِ اندر درج کرنہٕ آمُت چھُ یعنی لوحہِ محفوٗظس اندر تتھ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزا یُس قیامتس تام پٲدٕ سپدِ درج آمُت کرنہٕ وہ الزی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار سُہ معبود برہ گوٚو سُے یُس تۄہہِ انسانو راتھ کیُتھ نِندرِ اندر اکہِ قٕسمہٕ ماران چھُ پیٚوان چھِو تُہۍ مۄردٕ ہی وتھرنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ سُے زانان دۄہس منٛز کم کم کامہِ کٔرِو تُہۍ سُمہ یبسُکم فی رات کیُتھ نِندر پٲوِتھ چھُو سُے بیٚیہِ ہُشار کٔرِتھ تھوٚد تُلان لیٖکھدا جلم مُسما یُتھ پوٗرٕ یی کرنہٕ مُقرر کرنہٕ آمُت میعاد یعنی تُہنٛزِ زندگی ہُنٛد مُدت رات کہِ یِنہٕ تہٕ گژھنہٕ سۭتۍ سُمہ یِلٲہی مرجوکُم توپتہٕ چھُ تٔسۍ کُن تۄہہِ رجوٗع کرُن حقیٖقی مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدِتھ سُمہ یُنبیوکُم بِما کُن تُم تاملوٗن توپتہٕ کَرِوٕ سُہ تۄہہِ خبر تُہۍ کَمہِ کامہِ ٲسِو کران پس دیو مزور پریت کامی ہنز رچ کامی رچ مزور یچ کامی یچ مزور بہو القاہر فوق عبادہ ویرسل علیکم حفظا سوی پروردگار چھ غالب تو قدرت سۭتۍ سوی پروردگار چھ غالب قدرت سۭتۍ پنن بندن پٹھ بی چھ سوی سوزان تونزن عملن تہ تونن بدنن ہند حفاظت خاطر ملائکن یم چرچان چھ تونز سارے کامی حتی اذا جاءکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون تائی کیلی واتان چھ تو اندر کنش کس مرنک وقت قبضہ روح چھ کران تس سانی بدل سوزمت ملک تم چھ کن قسم سانس حکمس اندر کنش کس کمی یا زیادتی کران بلکہ ات پہ یم وقت تم قبض روح حکم سپدان چھ تتھے پہ تم کران ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق تو پتن واتنا مرن پت سری بند آخرتس مز معبود برعکس کن اس تہد حقیقی مالک چھ الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين وار بوزو تم سات آج حکم توندوی حکم فصل توندوی فصل سوی چھ یس جلد حساب ہون حساب ہت جزا تہ سزا دون قل فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ینجیکم من ظلمات البر والبحر کوچھو یس تہ ای مکیو لوکو تہدین سفرن اندر خشکی تو دریان ہنزو سختیو تو مشکلو نش یت حالس مز نجات چھ دیوان کہ تدعونہ تدرعا و خفیہ تس چھو تس منگان نجات عزی سان کن وقت لوچ لوچ کن وقت ونان چھو تم سات ات پٹ لئن انجانا من حاضی لنکونن من الشاکرین ای سانی پروردگار ہرگز اس نجات دک یم سختی نش ونکینس تیل سپدو سٹھا شکر گزار حق شناسی پٹھ قائم روزونی اندر قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون تہ فرمایوک کہ اللہ تعالی چھو تہ ہمیشہ نجات دیوان امی سختی نشتی امی سختی ہنز کیا کتری چھ ساروی سختیو نشتی چھو سوی نجات دیوان تو پتہ چھو تہ تس بدستور شریک ٹھہراوان شرک چ کامی کران یس بڑ ناشکری تہ ناسپاسی گئی قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيئا ويزيق بعضكم باس بعض تي فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکتی کہ سو پروردگار اس پٹ نجات دیون چھو چتے پٹ چھو بوڑ قدرت وولتی کہ توندی کفر شرک کی سب سوج تے پٹ عذاب ہر چ طرف یعنی آسمان کی طرف کنی ہچ یا رود تم سیت سیلاب یو یا تہدیو کھرو تل یعنی زمین کی طرف بنل ہو یا کر تہ جماعت یمن پان ون سخت اختلاف آمش نوبت وات جنگ جدالس پہ تو پت چھن آئی تہ اندر اکس بی سن لڑائی ہند مز یا کر سہ تمن سارے سختین گرفتار غرض نجات دن تس ات بلائی گرفتار کرن تس ات انظر کیف نصرف الایات لعلہم یفقہون وچھو کت پہ مختلف طریقہ اس بیان کران آیات یعنی توحید چ دلیل یت تم وار فکر تر وکذب به قومک وهو الحق باوجود آن زون اپز تو غیر واقعی تہد قومن یا عذاب حالانکہ بالکل حق تو پوز یقینا واقع سپدون یہ بوزت ہکن تم صرف یتوی پرست کہ یہ عذاب کر سپدے واقع قل لست علیکم بوکیل تہ فرمایوک تت متعلق کہ بہس نا عذاب واقع کرنک ذمہ دار مے کیا تمچ پور خبر یا سہ کیا مینس اختیارس اندر لکل نبیم مستقر وسوف تعلمون پریت خبر ہند واقع سپدن خاطر اک وقتہ مقرر کرنا آمت تہ سپد جلدی معلوم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ بیل تو وچھان ایسو کہ تم لوگ یعنی دشمن ہم سانین آیاتن تحکامن نقط چینی چھ کران پس ایسو تو تمن نش لب روزان تمن مزم ایسو بہان یوتان تم مشغول آسن سپدان تم ورائے بے کنی کتھ مز وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہرگا کُنہِ وقتہٕ شیطان آسہِ تۄہہِ یِم امانت مٔشراوان تُہۍ ٲسِو مشرفس منٛز بغلتی تِہنٛزِ مسجِد اندر بیہان پسم بِہِو ییٚلہِ تۄہہِ چتس پیوان آسہِ یِم امانات ظٲلِم قومس سۭتۍ تِہنٛزِ مسجِد اندر بلکہِ ٲسِو فوراً چتس پیوُنُے تمہِ مسجِد منٛز نیران وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون يم لوك ممنوعات شرعيه ونش پت روزن يمن مز تسن مجلسن مز بلا ضرورت شموليت كرن تج پاني آو يمن مجلسن مز احكام اسلامن پٹھ تانو تشنی کرنا سیوان تمن پٹھ چھن تان دی ونین ہندی سزا اندر کانہ چیزا ہرگاہ کُنہِ سخت ضروٗرت موقعہٕ تِمن کُنہِ وقتہٕ تِہنٛزن مجلس اندر گژھُن پیوان آسہِ مگر تِمن پزِ توٚت گٔژھِتھ تِمن وازو نصیحت کرٕنۍ دیو تِم تہِ تانہٕ زٔنی نِش پتھ روزن وزر الزیٖن تخزوٗ دیٖنہم لعبن ولہون وغر رتھم الحیات الدنیا بیٚیہِ ترٲیوُکھ تِم لوٗکھ تہِ یِم پنٕنِس دیٖنس یتھ مانُن تہٕ تسلیٖم کرُن تِمن پٮ۪ٹھ فرض اوس یعنی دیٖنی اسلامس ٹھٹہٕ تہٕ تمسخُر چھِ کران یِمن چھُ دھوکہٕ دیُتمُت دُنیاہچہِ زندگٲنی تِم چھِ دُنیاہکِس کھٮ۪نس چٮ۪نس اندر مست ٲخرت چھُکھ نہٕ یادٕے وزکر بِہی ان تُب صلا نفسُم بِما کسبت ترقی تعلقات کٔرِتھ تہِ کٔرِو تِمن لوٗکن وازو نصیحت تُہۍ امہِ قرآنہِ مجیٖد سۭتۍ یُتھ نہٕ تِتھِس عذابس گرفتار گژھِ کانٛہہ شخصا پنٕنیو بدعمٲلیو سۭتۍ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا ییٚمہِ عذابہٕ نِش مۄکلن خٲطرٕ آسہِ نہٕ تَتھ شخصس خۄدایس ورٲے کانٛہہ مددگار تہٕ کانٛہہ شفاعت کرُن نہ مۄکلہِ سُہ تمہِ عذابہٕ نِش تیوٗت مال دِتھ یُس دُنیاہس برابر آسہِ سُے سورُے مال تہِ سُہ دِیہِ توتہِ یِیَس نہٕ سُہ مال ہرگِز قبوٗل کرنہٕ اولائک الذین ابسلوا بما کسبوا چنانچہ یِم دیٖنس ٹھٹہٕ تہٕ تمسخُر کرٕنۍ آے گرفتار کرنہٕ پنٕنٮ۪ن بدعمٲلین ہٕنٛدِ سببہٕ نصیحت نہ ماننہٕ کہِ وجہ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون تِہنٛدی چنہٕ خٲطرٕ آسہِ ٲخرتس اندر جہنمٕچ گرٮ۪کھ دِوٕنۍ رسر تمہِ علاوٕ بیٚیہِ کُڑُر عذاب کیازِ تِم ٲسۍ کُفر کران ییٚمیُک اکھ شاخ تہٕ اکھ لٔنڈ توہین احکام اسلام اوس قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا فرمایوکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارنٕے مسلمانن ہٕنٛدِ طرفہٕ کیاہ أسۍ کروٕ عبادت معبودِ برعکس ورٲے تِمن بٲتِل معبودن ہٕنٛز یِم نہٕ اسہِ کانٛہہ فٲیدٕ ہیکن واتنٲوِتھ عبادت کٔرِتھ تہٕ نہ کانٛہہ ذرا ہیکن واتنٲوِتھ عبادت نہ کٔرِتھ ونرد على عقابنا بعد اذ هدانا الله بیٚیہِ چھا تُہنٛز خٲہِش أسۍ کیٛاہ پھیرو پوٚت کُفرس کُن اسلام ترٲوِتھ خۄداے سٕنٛدِ اسہِ ہدایت کرنہٕ پتہٕ تہٕ وتھ ہاونہٕ پتہٕ اتھ دیٖنہِ حقس کُن کلزِس تحوتھ شیاطیٖنو فل ارد حیران تتھ صوٗرتس اندر بنہِ سٲنۍ مثال تس شخص سٕنٛز ہِش یس برٛمبم چاکیو وتھ راورٲومٕژ آسہِ کُنہِ جنگلس منٛز تہٕ سُہ آسہِ سپُدمُت حیران اتھ وتہ آسٮ۪س نہٕ یِوان کُنہِ کُن لو اصحابن یدعونہ الی الہدى اتنا تٔسۍ آسن کینٛہہ دوس تہِ یِم ناد آسنس دِوان کہِ وۄلہٕ اسہِ کُن وتھ چھے یپٲرۍ مگر سُہ آسہِ نہٕ حیرٲنی سببہٕ تِہُنٛد آلوٕے بوزان نہ آسہِ سیٚزِ وتہِ پٮ۪ٹھ یِوان کیٛاہ تُہنٛز خٲہِش چھا أسۍ تہِ گژھو تِتھی بنٕنۍ تہِ بنہِ نہٕ ہرگِز قل ان هدى الله هو الهدى فرمایوکھ تُہۍ کہِ راہِ راس گٔے سۄے وتھ یۄس اللہ تعالیٰ ہن پانہٕ ہٲومٕژ تہٕ بٲومٕژ چھےٚ سۄ وتھ گٔے دیٖن اسلام ییٚمہِ ترٲو سُہ ڈوٚل سیٚزِ وتہِ نِشہِ أسۍ ہیٚکو نہٕ کُنہِ صوٗرتس اندر تمہِ نِش پھیٖرِتھ وومِر نالہِ نُسلِم علی رب العالمیٖن أسۍ کِتھ پٲٹھۍ اَنو شِرک بخۄدا اسے حُکُم کرناو فرما بردار روزُن عالمیٖن ہٕنٛدِس پروردِگارس وَن اقیٖمُ الصلاۃ واتقوه بیٚیہِ آو حُکُم کرنہٕ اَسہِ کہِ نٮ۪ماز تھٲیِو برپا پابندی سان بیٚیہِ آو حُکُم کرنہٕ کہِ کھوٗژِو خۄدایس تس شریٖک تھاونہٕ تہٕ تسٕنٛز نافرمٲنی کرنٕچ روٗزِو پتھ وہو الذی الیہ تحشرون سُہ گوٚو سُے پروردِگار یس بروٹ کن تہ سارے حساب دن خطر تھی ساری حساب دن خطر جمع یو کر مشرق وچن پانے تم دہ شرکک مزہ وہ الزی خلق سماوات والارض بالحق بی گوس پروردگار سوی یم آسمان تو زمین پید کر پز پچ مخلوقن ہند فائدہ خاطر بوڑ فائدہ یہ دشوئی تم سندی مخلوق دشوئی دلالت کران تم سندس وحدانیتس پیٹھ ویوم یقول کن فیکون بی یم دو دپ سو خالق کل حکم کر قیامت سپد برپا اتی سپدی قیامت برپا قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور تم سند یوانن چھ با اثر تہند چھ ملک تنزی چھ پادشاہت یم دو پوغس مز دویم پوکی دن تمی دو ننی حکومت اللہ تعالی سنز یل سو فیصل کری موحدن تہ مشرکن مز عالم الغیب و شہادت سوی چھ زانون تہ سوری یہ کھٹت چھ مخلوقاتن نش بیئی تہ سوری یہ نون چھ مخلوقن نش تس نش کھٹتھے کانہ چیز وہ الحکیم الخبیر سوی چھ سٹھا حکمت وول تہ سٹھا زانن وول تس چھ سارچی پور خبر مضمونی آیات قرآنیو سوی چھ معلوم سپدان کہ حضرت ابراہیم سند قوم اس بت پرستی تہ کران بیو ستارن آفتابس تہ زونی ہنز پرستش کران تمن دشوین خیالن ہند رد کور حضرت ابراہیمن تمچی چھ اللہ تعالیٰ یمن آیات کری من اندر ذکر فرماوان وز قال ابراہیم لابیہ آزر بی چھ سو وقت تیتس پاونس قابل یل حضرت ابراہیمن دوپ پنس مالس یس آزر ناو اس اتتخذو اسنامن آلیہ ای آزر کیا ژٕ چھک پتل زانان معبود پنن یم پانے گران چھوک انی اراک و قومک فی ضلال مبین بست وچان ست بی چون قوم یم تات اعتقاد اندر موافق چی ننی گمراہی اندر شوبہ انسانس اشرف المخلوقات ست بے جان چیز پن معبود زان وکذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المؤمنین ات پٹ حضرت ابراہیمس ہو اس بت پرستی ہنز خرابی تو بتلان اتھے پٹ ہو اس تس آسمان و زمین پادشاہت یس سو سپد کامل یقین والے اندر فلما جن علیہ اللیل را کوکبن قال ہذا ربی چنانچہ یل رات تمن پٹھ تاریخ سپز وچھ تمو تارکہ حق پنس قومس دوپک کیا یہ چھا میون تو تہند رب تہند خیال فلما افل اد یل یہ تارک لوس قال لا احب الافلین دوپن بسک نہ پسند کران لوس ون چیز یم ہیکن نہ کانس ہند رب اسد فلما را القمر بازغن تم پت یل تم وچھ زون زوتان تہ نپ نپ کران قال ہذا ربی پرسک قومس یہ چھا میون رب تہند خیال فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين پس یل سو تہ لوس دوپک ہرگاہ نہ مے پروردگار وتھ ہاوی تیل بن بچ تہند پٹ گمراہ لوکو اندر فلما را شمس بازغتن پس یل رات گست دہ آو تو آفتاب وچھ تمو شول ماران کھسان قال ہذا ربی ہذا اکبر دوپک یہ آس میون رب تہند خیال کیازی چھ بوڑی پہن بین ستارن کھوت فلما افلت پس یل سہ تہ لوس قال یا قومی انی بری مما تشرکون دوپک اے قوم بے شک بچس بیزار تمو ساروی چیزو نش یم تہ معبود برعکس شریک چھ وقٹاران انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین پز پٹھ بہ پھورس تس معبود برعکس کن یم آسمان تہ زمین گوڈنی پید کور ساروی افزو دینو نش الگ سپدت بیئی چھس نہ بہ ہرگز تہند پٹھ خدایس شرک انونی اندر وحاجہ قومہ قال تحاجونی ف فی اللہ وقد ہدانی تو بتاو تمن نش بحث کرنے قوم تہند تمو دوپک قوم کیا تشو بیان بحث لاگنے میں سیت خدا سندس توحیدس اندر حالانکہ تم کور میں ہدایت تو وت ہم تہ بروٹ کن صحیح دلیل پیش کرنس کن یس میں پیش کر ولا خاف ما تشرکون به مم بیو کھوچنونی مچن کان پروا تہندین معبودان باطلن ہند یم تی تس لا شریکس شریک وکٹراوان تم ہیکن نا مے کی کرت مے ہیکن کان تکلیف واتت الا ان یشا ربی شیا مگر کی یوس مین پروردگارن وشا ربی کل شیئن علما افلا تتذکرون واتت چھ مینس پروردگار سند علم پرت چیزس تس قدرت کامل تی علم کامل تی تہندین معبودان باطلن نہ قدرت تو نہ علم مے کت چھو کھوژناوان مگر افسوس ایتی وضاحت پت تہ چھو نہ تہ نصیحت رٹان وکیف اخاف ما اشرکتم بہ کت پاٹ کھوژ تہندین معبودان باطلن تمن ات چھن کہین ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل به علیکم سلطانا حالانکہ کھوژن پزہ تہ مگر تھی کھوچان پنس بڑس جرمس کیاز تہ ٹھہرو کنس خدائس اس شریک آس نش منزہ تو پاک چھ تم شریک یہندس شریک آسنس پہ خدائن کان دلیلہ نازل کرمس چھ یہ دلیل بوجھت ون تو وار تعمل کرت فائی الفریقین حق بالامن ان کنتم تعلمون یمو دیو جماعتو اندر یعنی مشرکو تو موحدو اندر کس جماعت چھے امنس تو بے خوفی زیادہ مستحق ون تو ہرگاہ تو کی خبر چھو یا کہ زانان چھو تو کیا ہیکو ونت اس ونو یورئی وار بوجھو الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون تم لوک یمو ایمان اون معبود برعکس تو پت ملنو تمو ایمان پن شرکت سیت تمے گئی تم یہند خاطر چھ قیامت دہ امن تو دل قرار بیچ تمے دنیا اندر سج وت پٹ تم گئی صرف موحد پت رود مشرک تہند خاطر کن قسم امن و امان چھ وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ یمے گئی سانی تم دلیل یم اس عطا کرے حضرت ابراہیمس پنس قومس سی بحث کرنے خاطر چونکہ یم دلیل کرے اس عطا حضرت ابراہیمس تمی مخشیم رز دلیل نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم حضرت ابراہیم سنزی چھن کان خصوصیت بلکہ چیز بلند کران علمی و عملی درج مرتبہ تہند یسند اس یسان چھ پز پاٹ چون پروردگار سٹھا حکمت وول سٹھا زانن وول پرت اکس سند حال تو استعداد سہ پور زانان تمی موجوب پرت اکس سہ کمال عطا کران اس تس منسب آس وبنا لہو اسحاق و یعقوب اس کور عطا حضرت ابراہیمس اخ فرزندہ حضرت اسحاق بیس امس فرزند سند فرزند حضرت یعقوب علیہم السلام کلن ہدینا یمن سارنی کور اس ہدایت پزس کن ہو اس تمن وت ونوحن ہدینا من قبل بی کور اس ہدایت حضرت نوحس یمن بروٹ ومن ذریته داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون حضرت ابراہیم سندوی اولادو منز کور ہدایت اس حضرت داودس بی حضرت سلیمانس بی حضرت ایوبس بی حضرت یوسفس بی حضرت موسیٰس بی حضرت ہارونس علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام وکذلک نجزی المحسنین اتھے پاٹ چھ اس مناسب بدلت جزا دیوان نیکوکار بندن و زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین بی کور ہدایت اس حضرت زکریاس حضرت یحییٰس بی حضرت عیسیٰس بی حضرت الیاسس یم سری اس رتو بند اندر و اسماعیل و الیسا و یونس و لوتن و کلن فضلنا علی العالمین بی کور اس ہدایت حضرت اسماعیلس بیہ حض السس بیہ حض یونسس بیہ حض لوتس یمن سارن دیت اس فضیلت نبوت ست تم وقت کن عالم کن لوکن پہ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم بيهند مال وبربو اندر بي أولاد اندر بي باية اندر تي قرس واريهن هدايت دين حقس كن واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم بي كرسم سري برغزيد مقبول بي كرسم هدايت سجوات كن يعني دين حقس كن ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده يهي دين يتكون تمن هدايت كرنا هاو يهي غو خداي سن هدايت اتكون چو وات هاوان الله تعالى يمن يسان چو پنيو بند وندر اتكون هاوية وات الله تعالى انساني لوكن مگر بازيو کرن يوات اختيار تمو تهري خداي شريك شرق چو الله تعالى توت ناپسند عام لوكن هنز كاچه قطي ولو اشركوا لهبط عنهم ما كانوا يعملون هرگا بفرض محال تم حضرات انبیات نعوذ باللہ شرکن ہن خدایس ضرور سبدہن ضایع تم سارے رزقامی یم تم کران ایس امی شرک کی وجہ اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة یم حضرات انبیاء یمن ذکر کرنا آئی یمی گئی تم یمن اس مجموعی طریق کتاب شریعت نبوت عطا کر فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین پس اگر نذیر موجود ست یم مکک لوک ات تہندس نبوتس انکار کرن کرتن تمک مہ بریو تی کان غم تہ چھن نہ کیہ کیاز پز پٹ اس امہ خاطر مقرر کرمز اک جماعتہ یم نہ ہرگز ات نبوتس تہندس انکار کرن بلکہ زانن امہ نعمت پور قدر تم گئی مہاجر تو انصار بیہ تم ہند پیرو قیامت تان اولئک الذین ھد اللہ فبہداہ مقتدی یم حضرات انبیاء گئی تم بندگان خاص یمن اللہ تعالیٰ دشمنن ہنزن کتن پیٹھ صبر کرنس کن ہدایت کور پس تہذی وتہ پکیو تہ صبر کرنس اندر قل لا اسألکم علیہ اجرا یہ فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوکو بچس نو منگان تہ امہ تبلیغ تہ رہنمائی خاطر کان مزوریا بلکہ سو بے غرض نصیحت کران ان و الا ذکر للعالمین یہ قرآن مجید چھن مگر عالمین ہند خاطر بوڑ واز نصیحت یم کہ مان سیت تہی بوڑ فائدہ تہ نفع چھو نہ مان سیت تہی سخت نقصان چھو اک یہودی اک آو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدمت اندر تمی ہوت تم ست مذہبی گفتگو کرن تتھ اندر روز سہ کت کت کران جوشس اندر لوگ دپنی اللہ تعالیٰ چھن از تام کانہ کتابی نازل کرمز اتی سپدی آیت کریم نازل وما قدر اللہ قدره اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء بی کرنی مو منکرو خدای سنز کانہ قدر اس قدر کرن شوبہ کیاز تمو ون اللہ تعالیٰ چھن نظری کرمز کانش بشرس پیٹ پنن کان کتابہ یہ ونن گو خدایس نسبت بے قدری کرن کیاز ام سی چھ لازم یوان نبوتس انکار کرن یس نبوتس انکار کرے تم زون اللہ تعالیٰ سن فرمان اپوز نعوذ باللہ پزس تصدیق تو تسلیم کرن چھ واجب تمی سی یوان خدای سنز قدر کرن لہذا یمو تصدیق و تسلیم بدل تقزیب و انکار کر تمو کر بے قدری یہ گو امیک تحقیقی جواب ام پتہ اللہ تعالیٰ فرماوان امیک الزامی جواب قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ تی پرستو کہ یہودو حضرت موسیٰ یس کتاب ہے حضرت موسیٰ یس کتاب ہے آو یعنی تورات سو کم کر نازل نورا و ھدا للناس امش کیفیت چھ کہ سوچ بذات خود نور پٹ واضح تو روشن یمن لوکن ہند ہدایت خاطر سو سوزن آئی تمن لوکن ہند خاطر سو بوڑ ہدایت تجعلونہ قراتیس یس کتاب تہ پنو نفسانی اغراض مکھ ورک ورک کرون تبدونها وتخفون كثيرا یس ورقہ پنہ مطلب برعری خطر چھو خوش کران سو چھو ہاوان تو ظاہر کران کھچت تو پوشید چھو تھاوان تم مز واریہ حصہ یت مز تہندس مطلبس خلاف چھو کیا آسان مثل ناچ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم بے او تہ ہیچھناون تمہ تورات کے ذریعے سو علم یس نہ زانہو تہ نہ تہند مل تو بڈ بب سو تورات نازل سپدن بروٹ قل اللہ یورے فرمویوک تہ کہ اللہ تعالیٰ نی کسو کتاب نازل لہذا کم بت چھو تہ ونان کہ اللہ تعالیٰ چھن کانہ کتاب نازل کرمت ثم ذرهم فی خوضہم یلعبون یہ جواب بوزناون پتہ ترویوک تم پنن شغلن مز اپزن کتن تو بےہود کامن ست روزن تم مشغول تہ پہ یہ فرض اس کہ اونو تہ بجا وم بریو تہ کان فکر بہ بوز پانے تمن ست وہاضا کتاب انزلناہ مبارکم مصدق الذی بین یدہ ات پہ تورات اسی نازل کورمت اس اتھے پہ قرآن مجید تہ کتابہ یس اسی نازل کور تہ پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس خیر و برکتچ کتاب چس حقہ تات پس کر تمہ موجوب عمل کر تسند خاطر چھ فلاح داران یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھ تصدیق کرون تمن کتابن یم امہ بروٹ چھ نازل کرنا آمت لہذا چھ یہ قرآن مجید دویو کتو خاطر نازل کرنا آمت اک مخلوقن ہند نفع خاطر بی بین کتابن ہند تصدیق کرنے خاطر کہ تم کتاب چھ بے شک خدا سندی طرف نازل کرنا آمت ولتنذر ام القرى ومن حولها بیت خصوصیت سان کھوچنویوک مکہ شریفک لوک بی مت اندین چھ تمام عالمک لوک کیاز بی جائے چھ اللہ تعالی فرماوان لیکون للعالمین نذیرا یس عالم کن لوکن کھوچنائی والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ سری لوک اگرچہ تہندی انذار تو بیم کرنے سیت ایمان انن لیکن یمن لوکن آخرت پور پاس چھ تم ات قرآن مجید پس کران وہم علی صلاتہم یحافظون بیچ تم ایمان انت پن نمازن پہ ڈاڑ کران پابندی سان پانچوئے وقت پور ادا کران کیاز ایمان اعتقادس یلی عمل مکمل آسی تیل عذاب نش نجات لبنچ امید ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا بيكو اكاچو يزالم تاسچا سن خط يم اپوز نو رو ما بود براقس پټ نبوت اس انکار کرن سيت ات پټ يمو يهودو کور تيمو دوب ما انزل الله على بشر من شيء الله تعالى کورن کنش بشر اس پټ کی نازل او قال اوهي الي ولم يوحى اليه شيء نت کورن پني حق داوا دعوائی نبوت ونن مکن چھو وحی یوان نازل کرن حالانکہ تسکن اوسن کان وحی نازل سبدان مثل مسلم کذاب وغیر ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ اتھے پٹ کوچھو یہ ظالم تسچ سند خط یم دوب بتی حق نازل کرت تی لوکن نش پیش کرت تت پٹ ات پٹ خدا چھو نازل کران کان کا چھن یمن لوکن ہندی خط یز ظالم ولو ترائز الظالمون فی غمرات الموت والملائکت باسطو ایدیہم یمن ظالمن ہند حال چھو یہ کہ اگر وچکت سو وقت یم سات یم ظالم آسن موت چن سختین اندر مبتلا روح کڑوین ملائک آسن پنن اتھ مچرویت تمن ظالمن کن ونان اخرجو انفسکم ای ظالمو جلد پہن کڑیوک پن زو پنو پان وندر الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاته تستکبرون از کی دوہ کیا یہ توہی مرن سیتی سزا دن خیری ہند عذاب سیت کیاز توی ایسونا خدای اس نسبت تمہیں قتل آگان یم بالکل ابزا ساسان بے ایسو توی تہند آیات ماننت تسلیم کرنش تکبر کران ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره يم دو قيامت سبدي تم دو فرماوي كلو تعالى او توي اشنيش فتو لاك اکہ اکہ تنہ تنہا یارن تو مددگار ورائے اتھ پاٹ اس تھی گڈنچ لٹہ تنہا دنیا اندر پید کرمت اسو ننی تو چھنی نیتن نی تو ننواری وترکتم ما خولناکم ورا ظہورکم بی ترو تہ سوری یس تہ دتمت پت کن وما نرا ماکم شفاکم الذی نزعمتم انہم فیکم شرکا بیچن اس وچان تہ اس تم لوک یم تہ پنہ گمان زانان اسوک پنن کامن اندر خدائے سن شریک کتو چھو تم لقد تقطع بینکم پز پہ چھل گئی تمن سارنی تعلقاتن یم تہ پان ون اس ودلان کم ما کن تم تزمون ضایا سپد تہ نش تہ سوری یہ تہ گمان اس کہ معبودان باطل کرن اس شفاعت ان اللہ فالق الحب والنوا پز پہ اللہ تعالیٰ چھ پھاٹون پریت پھلس تہ آنچہ یس زمینس مز وون یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی سوی چھ کڑان زندس مردس نش مردس زندس نش ذالکم اللہ فانا توفکون یہے کیا گو معبود برحق پس کت پاٹ چھو تہ تس پس کرنے سے گریز کران تو ژلان فالق الاصباح سوی چھ صبح پھلراون وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا بی کر تمی رات آرام وقت کہ ساری تھکت ثنت شونگن سیت آرام حاصل کران بی کرن آفتاب تو زون ہند رفتار حساب موجب یم سیت وقت وقتن ہندس ضبط و ربطس اندر آسانی چھ سپدان ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ چھ انداز تو کاریگری تس خدائے سنز اس غالب تو سوری زانن وول چھ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر بیچ سپردگار سوی یم ستار کر پد یتوی وات ربیو انی گٹن اندر خشکی زن وطن تو سمندرن اندر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون بتحقیق اس کر پنی توحید چی دلیل بیان ویسنوت تمن لوکن خاطر یم زانان چی روت کیا چھو تو یچ کیا چھو وهو الذي انشاكم من نفس واحده بيغوس پردگار سوي يم تو سري پد كرو اكسي شخصس نش سوو حضرت ادم فمستقر ومستودع پاسكرن توند خطر اقرار جايا سوو ماج هند رحم بچ دن تات مز كه کالا روزي چ انسان دنيو کا سر قبول کران بي كرن امانت تھاون چ اك جايا سو گئی قبر تات مز کہ کالا روزت آخرت اثر قبول کران قد فصلنا الآیات لقوم یفقهون پز پاٹ اس کر آیات پن بیان مصرویت تمن لوکن ہند خاطر یم سمجھدار چھ وهو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء بے گو سپردگار سوی یم رود ترو آسمان کی طرف پس کھر اس تم رود سی زمین مز پریت قسم کل فاخرجنا منہ خدرن پس کوڈ اس تم زمین مز سبز سبز شاخ نخرج منہ حبا متراکبا تم مز چیز کڑان لوکٹ لوکٹ دان یم اککس پیٹھ آسان چی ومن النخل من طلعها قنوان دانیہ بی کوڈ اس خضر کلے وندر تمن ہندو پوش ٹورے وندر خزرن ہند گرن یم بون کن نمیمت آسان چھ و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبہ و غیر متشابہ بی کھر اس تمی رود سیت دچ باغ بی زیتون باغ بی دان باغ یم اککس ہی چھ اکی اعتبار اککس بدل چھ بی اعتبار انظرو الی ثمره اذا اسمر و ینعی وار وچھو پرت کل کس میوس کن یل تت میو لگان چھو تم سات چھو آسان بد مزت ناقابل استعمال تم پت یل سو میو پپان چھو تم سات چھو آسان مزدار سٹھا فائدہ مند ام منز تہ ننان خدائے سنز کمال قدرت ان فی ذالکم لایات لقوم یؤمنون وچھو پز پاٹ من چیزن اندر توحید چ بج بج دلیل با ایمان ہند خطر وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم بیٚیہِ ٹھہرٲیِو لوٗکو شیطان خۄداے سٕنٛدۍ شٔریٖک حالانٛکہِ تِم تہِ چھِ کٔرمٕتۍ اللہ تعالیٰ نٕے پٲدٕ ییٚلہِ نہٕ پٲدٕ کَرُن تَس ورٲے کانٛہہ چھُ معبوٗد کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ تَس ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ ٲسِتھ بیٚیہِ ٹھہرٲیِو لوٗکو خۄدایَس نیٚچِو تہٕ کورِ زاننہٕ تہٕ پہچاننہٕ ورٲے از بَسہِ جہل و نادٲنی سبحانہ و تعالیٰ اما یصفون منزہ تہٕ پاک چھُس پروردِگار یِمو ساروٕے کَتھو نِشہِ نہ چھُس شریٖک کانٛہہ نہ چھِس نیٚچی تہٕ نہ چھَس کورِ بیٚیہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بُلنٛد تہٕ بالا تِمو کَتھو نِشہِ یِم تَس کُن لوٗکھ لاگان چھِ بے دٔلیٖل بدیو سماواتِ وَل عرض سُہ چھُ موٗجِد تہٕ گۄڈٕ پٲدٕ کَرُن آسمانُن زٔمیٖن آسمانن تہٕ زٔمیٖنن ہُنٛد تَس ورٲے چھُنہٕ آسمانُ زٔمیٖنُک موٗجِد کٕہٕنۍ لِہذا شوٗبہِ سُے معبوٗدِ برق اننا یقوٗن لہوٗ وَلدُن وَلم تقُل لہوٗ صاحِبتُن کِتھ پٲٹھۍ تَس کِتھ پٲٹھۍ آسن اولاد حالانٛکہِ تَس چھَنہٕ ٲسمٕژ آشِنۍ زنانے و خلق کُل شے تٔمی کوٚر سورُے پٲدٕ یِتھ پٲٹھۍ آسمانُ زٔمیٖن پٲدٕ کوٚرُن یِتھے پٲٹھۍ کٔرِنۍ تِم تہِ پٲدٕ یِم تُہۍ تٕہٕنٛدۍ اولاد یا شریٖک چھِ وقٹھہراوان بنیا کہِ خٲلقس آسن مخلوٗق شریٖک پتھ کیاہ فرق روٗز خٲلقس تہٕ مخلوٗقس منٛز وو بِکُلہِ شایِن علیٖم بیٚیہِ چھُ سُے پرٛٮ۪تھ چیٖزا پوٗرٕ پوٗرٕ زانوُن ذالِکُم اللہ رۄبُکُم لا الہ الا ہوٗ یِہوے معبوٗدِ برق کیاہ چھُ تُہُنٛد پروردِگار کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تَس ورٲے خالِقُ کُلہِ شایِن فابُدوٗہ وہوٗ عالا کُلہِ شایِن وکیٖل ساروی کُے پٲدٕ کَرُن چھُ سُے بس کٔرِو تٕہٕنٛزٕے یٲژ عبادت تہٕ بندگی سُے چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک کار ساز تَس ورٲے چھُنہٕ کانٛہہ تہِ کارسازِ حقیٖقی لِہذا اگر تسٕنٛزٕے یٲژ عبادت کٔرِو سُہ واتنایو سٮ۪ٹھاہ نفع تہٕ فٲیدٕ بیٚیَن ہِنٛز عبادت کٔرِتھ کیاہ فٲیدٕ بَنِوٕ تِم کیاہ دِنوٕ تِمن اَتھِ کیاہ چھُ خالق تہِ چھُ سُے علیٖم تہِ چھُ سُے وکیٖل تہِ چھُ سُے یِم سٲری چیٖز چھِ منٛگان کہِ معبوٗد تہِ گژھِ سُے آسُن تُہُنٛدُے شان چھُ کہِ لا تُدرِکُہ الابصارُ وہوٗ یُدرِکُ الابصارَ وہوٗ اللطیٖف الخبیٖر تَس ہٮ۪کن نہٕ وٕچھِتھ وٕچھنہٕ پتہٕ حقیٖقت دٔریافت کٔرِتھ لوٗکن ہِنٛز أچھ دُنیاہس اندر ٲخرتس اندر وٕچھن تَس بایمان جنتس اندر مگر حقیٖقت تہٕ مٲہیت سپدِ نہٕ تِمن تہِ دٔریافت سُہ چھُ پانہٕ تِمن سارنٕے أچھن تہٕ أچھ والٮ۪ن وٕچھان تہٕ تِہنٛز حقیٖقت تہٕ ماہیت زانان یِم أچھ نہٕ تسُنٛد اِدراتھ کٔرِتھ ہٮ۪کان چھےٚ کیٛازِ سٲری چھِ تمی پٲدٕ کٔرمٕتۍ تس چھِ خبرٕے کُس چیٖز کیُتھ چھُ مےٚ پٲدٕ کوٚرمُت کمہِ چیٖزٕچ کیاہ حقیٖقت چھےٚ بعضے مُفسرو فرمو کہِ مخلوٗقن ہِنٛزن أچھن منٛز چھُنہٕ یہِ قوتھٕے کہِ تس کیٛاہ ہٮ۪کن وٕچھِتھ مگر سُہ چھُ لطیٖف ازراہِ لُطفہٕ مہربٲنی ہیٚکہِ سُہ کٲنٛسہِ ہِنٛزن أچھن اندر سُہ قوت پٲدٕ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ تس وٕچھِتھ ہیٚکہِ چنانچہِ حضرت رسول کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛزن چشمانہِ مبارکن منٛز کوٚرُن پٲدٕ سُہ قوت ییٚمہِ سۭتۍ تِمو کوٚر دیدارِ خۄدا بایمانن تہِ کرِ جنتس منٛز سُہ قوت عطا ییٚمہِ سۭتۍ تِم تہِ وٕچھن پنٕنِس خۄدایس بعضے مُفسرو فرمو کہِ تس ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ وٕچھِتھ کیٛازِ سُہ چھُ لطیٖف سُہ چھُ سارنٕے وٕچھان کیٛازِ سُہ چھُ خبیٖر تس چھِ خبرٕے کُس شخص کیاہ چھُ کٔمۍ سٕنٛز حقیٖقت کیاہ چھےٚ قد جاءکم بصائر من ربکم پٔزۍ پٲٹھۍ واژٕ تۄہہِ نِش دٔلیٖلہٕ پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ توحید و رسالت کِس حق آسنس پٮ۪ٹھ فمن ابصر فلنفسه ومن امی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ پس تٔمِس شخصس یِمن دٔلیٖلن منٛز غور و فِکر کرنہٕ سۭتۍ حق تہٕ پوٚز درٛینٛٹھ آو تمیُک فٲیدٕ چھُ تس پانس بیٚیہِ ییٚمۍ اوٚن لوگ تِمن دٔلیٖلن کُن کوٚرُن نہٕ کانٛہہ توجہ تہٕ نظر تمیُک ضرر تہٕ نۄقصان چھُ تس پانس بہٕ چھُس نہٕ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رٲچھ مجبوٗر کیاہ کرو بہٕ وارٕ وٕچھنس پٮ۪ٹھ وکذالک نصرف الآیات یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ تۄہہِ پھیٖرۍ پھیٖرۍ پنٕنہِ دٔلیٖلہٕ مُختلِف طٔریٖقو بیان کران یُتھ تُہۍ سارنٕے لوٗکن واتنٲیِو ولی قولوٗ درست تمن سپدن زجم تمو اندر ضدی تو مڈ تم دپن یم پیغمبرن پورمت کمس تان نش ورنہ یم تھد مضامین کت پاٹ ہکی یہ بیان کرت ولنبینہ لقومی یعلمون بے یوت وار وضاحت کرو اس زان والند خطر یعنی سمجھدار تو انصاف پسند لوکن پہ سپد واضح تو روشن تم چلن ساری شک تو شبہات اتبع ما اوہی الیک من ربک وعرض عن المشرکین تھی روزیو پان پیروی کران تات یہ تہ کن واہی سوزن تہندس پردگار سند طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات من بوڑ چیز یہ اعتقاد تاون کہ کہ معبودہ چھ تس ذات پاکس ورائی ات پٹ قائم روزت مکریو کہ توجہ مشرکن کن کہ تمن کیا گو تمو اون ایمان ولو شاء اللہ ما اشرکو تمیک وجہ شی کہ ہرگاہ خدا یہ ہے تم لوک انہن شرک وما جعلناک علیہم حفیظا بے نظ کریو نس تھی تہند رش تو نگاہ بان وما انت علیہم بوکیل بے چھو تھی تمن ہند ذمہ دار تو جواب دہی کروین تہ مٹ فقط تمن تبلیغ کرن سن پیغام واتن ولا تسب الزین یدعون من دون اللہ اے مسلمانو تھی مسو لکھ چاران بد ونان تمن معبودان باطلن یمن یم مشرک معبود برعکس ترویت عبادت کران کیاز تمیک نتیج نیری فیسب اللہ عدوان بغیر علم تم تاران لکھ معبود برعکس حد نش تجاوز کرت جہل تو بے علمی سب کذالک زینا لکل امت عملہم اش اتھے پٹھ پریت جماعتس پنی پنی کامی زینت دیتمت ات پٹھ تھی وچان چھو یت دنیا مز اتھے پٹھ جاری یہ دنیا چھن دارالمکافات بدل تو سزا دن گر ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون تو پر چنسی پردگارس نش تمن سارنی رجوع کرن سوانی تمن پانے تمہ سار کو یہ تم کران تو پت دیکھ سزا تم بریو کان غم واقسمو باللہ جہد ایمانہم یمو منکرو ہے سخت قسم خدای سند نہایت زور سان کہ لئن جاتهم آیۃ لیؤمنن بها ہرگہ تمن نش وات کانہ فرمائشی معجز تو نشان تم انن ضرور تات ایمان قل انما الآیات عند اللہ تھی فرمائیو جواب کہ ساری آیات خدایس اتھی مے چھن کہین وما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون تو پت کو چیز زن رائے تو یہ کت کہ ہرگہ سہ نشان تو سہ معجز تمن نش وات تو پت تہ انن تم ایمان اش امش خبر ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونظرهم في طغيانهم يعمهون تين دي ایمان نان مخ پھروشت تين دل تتنز اچ تو پت سو معجز وچت انن نتم ایمان ات پرن ایمان او نقط پاس کرک ات قران مجید اس گولنی چلاٹی بی تراوک استم پنی سرکشی تو گمراہی اندر حیران ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى واشرنا عليهم كل شيء قبلا اندی اناد سرکشی ہنس کیفیت چیسی کہ ہر گئس اندی فرمائش مطابق یمن کن سوزوک ملائک بے ہر گئی یمن سیت مرد زند سبدت کت کرن بے ہر گئس ساری پوشید مخلوقات تنزن اچن بروٹ کنی جمع کروک ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون توتتم ايمان انن پس کرن مگر کنشن حق یش اللہ تعالی لیکن تمو من سے اکثریت جاہلن تو بے خبرن ہنز یمن حقیقت معلوم چھ ایمان اننک چھن تمن قصدی تو ارادے خام خاشی فرمائشی معجزہ طلب کران وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ اِتھ پٲٹھۍ یِم لوٗکھ تُہٕنٛدۍ دُشمن چھِ اِتھے پٲٹھۍ کٔرۍ اَسہِ پرٛٮ۪تھ پیغمبرس دُشمن اِنسان شیطان تہِ جِن شیطان تہِ لِہذا چھنہٕ یہِ نٔو کَتھا کیٚنٛہہ یوٗہی بادُہُم اِلا بادِن زُخرُف الْقَوْلِ غُرورا یِمو أنٛدرٕ بَجے شیطان بَجے کٲفرن اِنسان شیطانن میچہِ تہٕ مزٕدار کَتھٕ بطورِ وسوسہٕ دھوکھٕ دِنہٕ خٲطرٕ دِلن منٛز ترٛاوان ٲسۍ امہِ أنٛدرٕ چھُ مُراد کُفرچہِ تہٕ مُخالفت چہِ کَتھٕ وَلو شا رۄبُ کما فالوٗہ فضر ہُم وما یفتروٗن ہرگاہ یژھِ ہے تُہُنٛد پروردِگار تِم کرہن نہٕ یہِ کٲم یعنی دُشمنی مگر تٔمۍ چھُ یوٚژھمُت دوستن سۭتۍ دُشمن گاشس سۭتۍ گٹہٕ پٔزِس سۭتۍ اَپُز آسُن تہنٛدِس یژنس منٛز چھےٚ بجہِ بجہِ حکمٕژ لہذا مُصب دِن تُہُنٛد دِلہِ مُبارک آزُردٕ یِہنٛزِ دُشمنی سۭتۍ پس ترٲویوکھ تِم لوٗکھ بیٚیہِ کینٛژاہ تِم کران چھِ دیٖنس منٛز افترا پردٲزی أنٛدرٕ تمیُک غم مہٕ بٔرِو تُہۍ ؤلِ تسغا الیہ افیدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ بیٚیہِ چھِ یِم شیطان یِمن کٲفرن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن اندر ییٚمہِ مۄکھٕ وسوسہٕ ترٛاوان یُتھ تِمن لوٗکن ہِنٛدۍ دِل تِمن کتھن کُن پھیرن تہٕ مٲیل سپدن یِمن نہٕ پوٗرٕ پس چھےٚ ٲخرتٕچ یعنی اہلہِ کِتاب یہوٗد نصارا کیٛازِ تِمن ہے پوٗرٕ پس آسہِ ہے ٲخرتٕچ تیٚلہِ کرہن نہٕ نبی آخرالزمانس انکار ولی یرضوہُ ولی یقترفوا ما هم مقترفون بیٚیہِ یُتھ تِم یِہنٛزن کتھن پٮ۪ٹھ رٲضی گژھن بیٚیہِ یُتھ تِم تہِ لگن تِمے یش کامہِ کرنہِ یِم تِم پانہٕ کران ٲسۍ افغیر اللہ ابتغی حکمن وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا تُہۍ فرمٲیوُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ٲے لوٗکو تۄہہِ منٛز تہٕ مےٚ منٛز چھُ اختلاف میانہِ رسالتُک بہٕ چھُس بحکمہِ خۄدا پیغمبر آسنُک دعوا کران تُہۍ چھِو اتھ انکار کران مگر احکم الحاکمینن چھُ فٲصلہٕ میانہِ حقہٕ دیُتمُت کیٛازِ میٲنِس اتھ دعواہس پٮ۪ٹھ چھےٚ بٔڑ دٔلیٖل یہِ قرآنِ مجیٖد یُس بوٚڑ معجزٕ چھُ ہرگاہ تُہۍ توتہِ مٲنِو نہٕ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو یژھان یہِ خۄدٲیی فٲصلہٕ کٲفی نہ زٲنِتھ کیٛاہ ژھانٛڈن بہٕ بیٛاکھ فٲصلہٕ کرو نہ حالانکہِ تٔمۍ فرمو پنُن کٲمِل فٲصلہٕ تٔمۍ کٔر نٲزِل تۄہہِ کُن یہِ بٔڑ کِتاب ییٚمِکۍ مضامیٖن بِلکُل صاف صاف بیان کرنہٕ آمٕتۍ چھِ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق بیٚیہِ یِمن لوٗکن اسہِ یہِ کِتاب یعنی تورات تہٕ انجیل عطا کٔر تِم گٔے یہوٗد نصارا تِم تہِ چھِ یقیٖن سان زانان کہِ یہِ قرآنہِ مجیٖد چھُ واقعی تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ نٲزِل آمُت کرنہٕ کیٛازِ برٛوٗٹھمٮ۪ن کِتابن اندر چھِ امِچ خبر دِنہٕ آمٕژ فلا تکوٗنن من الممترین پس مہٕ ٲسِو تُہۍ شک و تردُد کرونیو أنٛدرٕ اتھ اندر وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا پوٗرٕ تہٕ کٲمِل چھُ تُہنٛدِس پروردِگار سُنٛد یہِ کلام پوٚز آسنہٕ کِنۍ امِکۍ اعتقادات برابر تہٕ معتدِل آسنہٕ کِنۍ امِکۍ اعمال لا مُبدل لکلماتہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ حقا چھُنہٕ اتھ کلامس بدل کرُن تہٕ تغیر و تبدیٖل کرُن وہوس سمیع العلیم بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ دُشمن ہٕنٛز سارے کتھٕ بوزوُن سٲری اعتقادات پوٗرٕ زانوُن وۄنۍ تہٕ تہِ اکثر من فی الارض یضلوا عن سبیل اللہ باوجوٗد دلٲیلن ہٕنٛدِ واضح تہٕ صاف آسنہٕ کہِ چھِ دُنیاہس اندر زیادٕ مُنکِرٕے ہرگاہ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِل فرض تِہنٛز کتھٕ مٲنِو تیٚلہِ ڈالن تِم تۄہہِ پروردِگار سٕنٛدِ سیٚزِ وتہِ نِشہِ کیٛازِ تِم چھِ پانہٕ وتہِ نِشہِ ڈٔلمٕتۍ اِن یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون تِم چھِنہٕ اعتقادن منٛز پیروی کران مگر بے اصل خیالاتن ہٕنٛز بیٚیہِ چھِنہٕ تِم مگر اپُز ٹھہراوان قیٲسی کتھٕ کران ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلہ وهو عالم بالمهتدین تِمن مقابلہٕ چھِ بازے خۄدایہِ سٕنٛدۍ بندٕ راہِ راستس پٮ۪ٹھ پکان پٔزۍ پٲٹھۍ تُہُنٛد پروردگار سُے چھُ یُتھ زانوُن تس یُس تہنٛزِ وتہِ نِش ڈلان چھُ سی زان تم سیج وتہ پہ پکان سی پہ گمراہن سزا دی تی پہ کر سیج وتہ پہ پکون انعام اکرام عطا کافرو ترو مسلمان اندر یہ شک تو شبہ کہ اے مسلمانو عجیب کتھا تہذ کہ پان مورمت جانور کھوان مگر خدائن اس مورمت آس یعنی خود مرد جانور سن کھوان مسلمان آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نش یہ شبہ کورک پیش اتی سپد نازل یہ آیات کریم اے مسلمانو تہ یل ممانات آئے کرن کہ تم اسیو کافر نزن کتن کن تھاوان فقلوا مما ذکر رسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین لہذا کھیو تم جانورن ہند ماز یمن ذبح کرنے کے وقت خدائے سن ناو کنس ہند شرکت ورائے ہین آمت آس ہرگر تھی تہندین آیاتن پس کروین تو احکام پہ ایمان انوین چھو جانور سند حلال سپدن تو حرام سپدن موقوف خدائے سن ناو ہینس پہ تو نہنس پہ ذب کے وقت بی خون والس جانور سند خون تہند بدن مز نیرنس تو نیرنس پہ وما لکم اللہ تاکلو مما ذکر رسم اللہ علیہ تہ کیا وجہ چھو کہ تھی چھو کھوان تس جانور سند ماز یا ذبح آس کرنا آمت خدائے سند ناو ہت وقت فصل لکم ما حرم علیکم حالانکہ تم فرمائیو تہ بتفصیل بیس آیہ کریمس مز تم ساری چیز یم تہ پہ تم حرام کر الا مت تر تم الہ مگر اے تھی سخت مجبور سپدیو کن وقت تم ورائے بنو نی کانہہ چیزا تیل تم حرام چیز تہ بقدر ضرورت تہ حلال تم حرام چیز من چھن کن جائے کن جائے تذکر تس جانور سند اس بسم اللہ پھرت آس باقاعد ذبح کرنا آمت وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ پز کت یہ کہ واریہ لوک لوکن ڈالان تو گمراہ کران پنو غلط خیالو سیت بلا وجہ تو بلا دلیل لیکن کتس کالس کرن تم لوکن گمراہ ان ربک ہو عالم بالمعتدین پز پہ تہ پروردگار چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ زانون حد نش ڈلون سہ دی تم پانے سخت سزا وزرو ظاہر الاسم و باطنہ اے مسلمانو تھی ترو نن گناہ تہ پوشید گناہ تہ یعنی یت دلن اندر اعتقاد اسو تھاوان حلال چیز کہ حرام آسنک تو حرام چیز کہ حلال آسنک ان الذین یکسبون الاسم سیزون بما کانوا یقترفون پز پہ یم لوک گناہ کرن اد یم قسمک گناہ آس تم قسمک لوکٹ ستن یا بوڑ پوشید ستن یا نون ضرور یہ تم سزا دن تم ساروی یہ تم کران یچ کامے اندر ولا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ بیم اسو کھوان اے مسلمانو تمس جانور سن ماز یس پیٹھ نہ ذبح کے وقت خدائے سن ناو ہین آس آمت وإنه لفسق پز پہ کھون سخت گناہ وإن الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم پز پہ جن شیطان پنن دوستن تو پیروان ہند دلن مز تم عجیب کت تراوان تہ سیت بحث کرن خاطر وإن اطعتموہم انکم لمشرکون ہرگہ تہ تہذ کت مانو عقائدن یا اعمالن متعلق تہ تہ گو تیل ضرور مشرکی او من کان میتن فاحیناہ وجالنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمم مثله فی الظلمات لیس بخارج منہا آیا یس شخصا گڈ اوس مرد گمراہ تہ وتہ ڈولمت توپت کور اس زندہ یعنی مسلمان بنو بی کور تس عطا اس نورا اس نور ہت پکان چھ سہ لوکن اندر گمراہی ہندو ساروی غیلو نش چھ سہ محفوظ سہ چھا برابر تس شخص سیت اس گمراہی ہز انہ گچہ اندر ولنا آمت چھ تم مز چھ ہیکان سہ نیرتھ ہرگز شریم برابر کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون اتھ پہ با ایمانن چھ ایمان تعمال صالحہ رس معلوم سپدان اتھے پہ آو زینت دن کافرن ہزن تم کامن تم کران یہ نو کتھا چھ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها بلكت فوج أز مكي شريف زيت لوك زيت زيت لوك چي فجز دعوتس مخالفت كران لوكن سجي واتني چي دالان إتاي فوج كر أسي بروتمن أمتن هن پرت شهرس اندر زيت زيت لوكي يم غر ارتكابي جرم كران أسي تہند اثر سی عام لوک تہ سہ جرم کرن ہوان تائیں کہ تم لوک حضرات امبیان ضرر واتن خاطر تو تہندس تبلیغس ناکام بنان خاطر شورش پھیلاوان یم وقت تم سری عذابس گرفتار کر وما یم کرون الا بانفسہم وما یشعرون تم لوک پن خیال پیغمبرن تکلیف واتن خاطر شرارت کران مگر تمیک ضرر اس تم پنن پانن واتان مگر جہل و بے علمی سبو اسکن فکری تران یمن مکن کافرن ہن جرم چھ یوت زیادہ کہ وإذا جاءتہم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ یل تمن نش واتان چھ پزک کانہہ نشان بوڑ معجزہ یس پیغمبر برق سندس نبوتس پیٹھ بڑ دلیل چھ آسان تم سات تم ونان کہ اس کرو نو توتان پس یوتان اس پانس تین عطا کرن تم تم چیز یم پیغمبرن عطا کرن آئے یعنی وحی کتاب بغیر ات کرا اللہ تعالی رد فرماوان چھ اللہ عالم حیث یجعل رسالته اللہ تعالی چھ بہتر تو رت زانان زی کس جائے چھ مناسب تو لائق پیغمبری خاطر کو شخص چھ قابل تو سزاوار امی عہدے جلیل خاطر سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ ان قریب واج تمن لوکن یمو اس کت ون یمو اس کت ون تو یت جرم عظیم کور خدایس نش واجت بڑ ذلت خیری آخر تسندر وعذاب شدید بما کانو یکفرون بی واج کر عذاب مکر فریب تو شور شر پھیلاون خاطر فمن یرد اللہ ان یهدیہ یم بروٹ آو بیان کرن حال بائی مانن تو کافرن ہند تمہ اندر سپود معلوم کہ یسند حق اللہ تعالیٰ یس ہدایت چہ وتہ پیٹھ انن تو نجات چہ وتہ پیٹھ پکناون یشرح صدرہ للاسلام تسند سین یعنی دل چھ مژراوان تو کشاد کران اسلام قبول کرن خاطر ومن یرد ان یدلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا بی یسند حق اللہ تعالیٰ یسان چھ گمراہی تسند سین یعنی دل چھ کران تنگ سوئی سٹھا تنگ اسلام قبول کرن خاطر کانما یصعد فی السماء سو شخص زن سو شخص زور آسمان چھ کھسن ہوان مگر چھن کھسیت ہکان دل چھس تنگ سپدان کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون اتھے پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ شیطان سند وسوسہ تراوان تمن لوکن پیٹھ یم نہ ایمان انان تو پس کران چھ تمی وسوسچ ناپکی چھ تمن روز بروز زیادہ سپدان وحاذا صراط ربک مستقیمہ یہ دین اسلام یم ذکر بروٹ سپز یہ تہندس پروردگار سنز سز وت ام ورائے چھن بیئی کان وتھا سز یم وت پیٹھ پکنہ سیت شخص نجات لبی قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون بے شک امی صراط مستقیم کی وضاحت خاطر کر پن آیات بتفصیل بیان نصیحت رٹون لوکن ہند خاطر لہم دار السلام عند ربهم وهو ولیهم بما کانوا یعملون تمن نصیحت رٹون تو دین اسلام قبول کرن خاطر چھ سلامتی تو امن و امانک پوشون گر یعنی جنت تہندس پروردگارس نش سو تہند دوست مددگار تت بدل یہ تم کران رچ عمل ویوم یحشرہم جمیعاً بیچ سو دہ قابل ذکر یم دہ سری مخلوقات جمع کروک یت مز جن تو انسان جمع آسن تمو مز یہ جن شیطانن چک ہوت ون یا معاشر الجن قد استکثرتم من الانس ای جن شیطانو واریہ لوک بنائے وقت تہ پنن تابع انسانو اندر یم گمراہ کروک پانس سیت وقال اولیاؤہم من الانس توپت ونن تمن شیطانن ہند دوس انسانو اندر ربن استمتا بادنا ببادن ایسانی پروردگار بے شک چون فرماون پوز واقعی تل نفسانی فائد اس اندر بازیو بازین ہند سیت واقعی حقیقت اندر اس شیطان ہند ڈالن سیت قیامت اس انکار کران وبلغنا اجلن الذی اجلت لنا ون وات اس تت معین وقتس یس سانی خاطر مقرر اوست کورمت یعنی ون چھ از فصل تی اچی قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله الله تعالى فرما بك اي جنت انسان كافرو تون خاطر چمون فصل نار جهنم مسمز تون جاي هميش شو توي روزن تچمز مگر اي الله تعالى يچي توي تمز كادون مگر سو يچن زا ان ربك حكيم عليم پس پر تون رب چھٹا حکمت وولت چھٹا علم وول علم سچ تس سارنی ہند جرم معلوم حکمت سچ پرت مجرمس مناسب سزا دیوان وکذالک نولی بعد الظالمین بعدن بما کانو یکسبون اتھے پٹ تھاو کس اٹ گنہگار بین گنہگارن نزدیک اتھ پٹ تم دنیا سندر اک وٹ روزت یش کام کران اس یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا ای جنن انسان ہزو جماعتو تی چھنا تی چھو پنن گمراہین تہ یچ عملن ہند اقرار تو چھو پنن گمراہین تہ یچ عملن ہند اقرار کیا تو نش واچینا سن پیغمبر یم توہی مزش یم توہی پرانس بوزناوانس اعتقادن اعمالن متعلق سن آیات بیس تہ نیم بیس تہ بیم کران ازکہ دہ کہ پیشنک اد کیا وجہ اس تیس کفر نافرمانی نش باز یوان قالو شہیدنا علان فسنا تم سری دپن پنن پان پہ پانے جرمچ گواہی دیوان کہ واقعی حضرات انبیاء واچے اس نش تم چین آیات اس بوزناوان بیس ازک دوک بیم تی کران مگر اس ایسن تیوند مانان اللہ تعالیٰ فرماوان وغرتهم الحیات الدنیا تمن اوس دیتمت دنیچ زندگانی دوک تمو اوس دنیوی عیز زونمت مقصد اعظم آخرتچ اسک نہ فکری تمیک نتیجہ دراو کہ وشہدوا علی انفسهم انہم کانو کافرین تمو دس پانے پنس کافر آسنس پیٹھ گواہی مگر تت اقرار کرنس کیا فائدہ نیرے ذالک لم تکن ربک مہلک القرا بظلم واہلہا غافلون یہ پیغمبر ہند دعوت حق ہیت سوزنک سلسلہ آو جاری کرن کیاز تہند پروردگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھن کن شہر کن لوکن ظلم کرت تیز بے خبری اندر گالان بلکہ چھ گڈ پیغام واتناوان حضرات انبیان ہند ذریعے ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون يلي پیغمبر اي سوزن تمو دوت لوكن نات ساني لوكن سبوت اطلاع تم پچ جننت انسانن نیکو کارنت بدکارن سارنی عمل کارونن هند خاطر درجات مقرر کرنا آمت تیز عمل مطابق تمنی درجاتن مطابق واد تمن پنن عملن هند نتیجه تی بیس چھ تہند پروردگار لوکن ہزو عملو نش بے خبر وربک الغنی ذوالرحمہ بیس تہند پروردگار بے نیاز تس چھ لوکن ہز عبادت ضرورت سہ رحمت وول محض پن رحمت سوت محض پن رحمت سوت سوز تم حضرات انبیاء یت تہند ذریعے تمن معلوم سپدن نف و ذرک چیز ات اندر چھ بندن ہندوی فائدہ ان یشا یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشا ہرگہ سہ یچ تہ سارنی نی یکدم یم عالم مز ہلاک کرت تہ بدل ان تہ پتہ یمن یچ تہ تمن کما انشاکم من ذریت قوم آخرین ات پٹ تہ کر نو پد بی اکہ قوم کی نسل اندر تہند چھ وجود کنہ تہ تہذ جائے موجود اتھے پٹ یہ سلسلہ جاری مگر وار وار ہرگہ اس یژھو تھی کرو ختم یکدم کیا سانہ کام چھن کنس سند آسن سیت یا نہ آسن سیت کان رکاوٹ حضرات انبیاء سوزے اسہ تہد مفاد خاطر اس تتھ اندر پن کھان غرض لہذا پزہ تہ تم پیغمبرن تصدیق کرن تہذ پیروی کریں تم سپدہ تہ سعادت حاصل ان نما توعدون لات وما انتم بمعجزین ان چیزن ہند تہ پیغمبرن ہند وست وعدہ کر قیامت یا عذاب تم کچھ یقین ضرور او ون تہ ہیکو نا خدا عاجز کرت عذاب نش پن پان بچوت چھپ دن ست رو پوش روزن ست یا بیس شہرس ملکس کن ثلن ست قل یا قوم عملوا علی مکانتکم انی عامل بالآخر فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو تی گچھو پن پنن کام کران پن جائے بچھس پن کام کران پن جائے فسوف تعلمون ان قریب سب دی تہ معلوم من تکون له عاقبۃ الدار انه لا یفلح الظالمون کی کسن دی حق آس رت انجام آخر تسندر بے شک یم چھ یقینی کت کہ ظالم گژھن زانہ کامیاب وجعلوا لله مما زرع من الحرث والانعام نصيبا بلک یم کافر خدای سند خاطر تمی منز یہ تمی پود کورمت چھ زراعت چاروایو منز اک حص مقرر کرنے بیاک حص پوتلن ہند خاطر حالانکہ پود کرنس منز چھ تس کانہ تہ شریک فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا پس لگ دپنی تم پنہ خیال یہ سو گو خدایس یہ سو گو سانین ٹھہرمتن شریکن فما کان لشرکائهم فلا یصلوا الی اللہ پس یس حص آسہ تہندین شریکن ہند خاطر تھاون آمت پس یس حص آسہ تہندین شریکن ہند خاطر تھاون آمت سوئے آسہ جان تو رت تم مز وات کہین خدایس وما کان للہ فہو یصلوا الی شرکائهم بیس حص آس خدائے سند خاطر تھاون آمت سوئے جان پہن اس سہ ہیکہ واتت تہندین شریکن کن سا ما یحکمون کوتاہ یہ یہند یہ فیصلہ تو تجویز کیاز اس چیز خدائن پید کور سہ کیاز یہ تھاون تس ورائے بیہ کانہ سند خاطر وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم لیردوهم ولیلبسوا علیہم دینہم اتھے پاٹھ دیت زینت واریہن مشرکن اولاد مارنس تہندیو شیطانو چنانچہ تمن اس یہ وحشیانہ کام رز تو جان بوزن یوان یت تم مشرک تباہ و برباد سپدن آخرتس منز بیہ یت تمن مشرکن پیٹھ دین تہند خلط ملط سپدی تم روزن ہمیشہ غلطی منزی ولو شاء اللہ ما فعلو تو ہم سب دیو تینزو یچ ہمو یچ کامیو سب غمگین ہرگا اللہ تعالی یچ ہے تین دی حق جانیر تلی آسان تیم یچ کام کران فزرهم وما یفترون پس ترویوک تیم تی تیون اپوز نوراون تی غلط کات تاراونی ہم تلن پانے تیم خراب نتیجی وقالوا هذه انام وحرس حجر بيشتم پن باطل خیال موجب یتی ونان کیم چار وایت زراعت یستم حاصل کران اس چھ حرام لا یتمها الا من نشاء بزعمهم یمن ہیکن کان شخص استعمال کرت تس شخص سورے یوس اس پن خیال موجب کھاون یچون یعنی یم چھ معبودان باطل ہند خاطر نظر تھاوان توپر چھ کھاوان تیندن بجایو نہ یوت تمن ورائے بین ہند خاطر زانان حرام وان آمن حرمت ظہور ہا بیس ونان یم جانور کیہ جانور مخصوص کرت یمن پیٹھ چھ سوار سپدن یا بور کھارن حرام کیاز یم چھ منصوب معبودان بیتن کن کرنا آمت وان آم اللہ یذکرون اسم اللہ علیہ افتران علیہ بی کیہ چاروائے تمن پیٹھ ایس نہ زب کی وقت خدائے سن ناو ہیوان خدایس پیٹھ اپوز نو رویت کیاز یہ زانان کہ ام سید گچھ اللہ تعالی خوش سیجزیہم بما کانو یفترون ان قریب دی اللہ تعالی یمن امی اپوز نو راو نموک سزا وقالو ما فی بطون هذه الانام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا بے اسوانان یم مشرک یم بچی من چاروائن ہندن شکمن منز چھ تم چھ فقط اسہ اندر مردن ہند خاطر حلال زنانن پیٹھ تم حرام وی یقم میتتن فہم فی شرکا ہرگہ سہ بچہ مرد زیو تیل ساری مرد تو زنان تم کس کھینس من برابر شریک سیجزیہم وصفہم انہ حکیم علیم ان قریب دی اللہ تعالیٰ یمن پانے حرام تو حلال ست جانورن صفت کرنس پیٹھ ضرور سزا بے شک سہ سٹھا حکمت وول تو سٹھا زانن وول تم سن گرفتاری اندر تاخیر کرن چھن بے خبری مکھ بلکہ تس چھ پور خبر مگر تاخیر عذابس من چھ حکمت آسان قد خسر الذین قتلوا اولادهم صفہم بغیر علم بتحقیق تاوانس من پی تم لوک یمو اولاد پنن بے وقوفی تو جہالت سب بلا دلیل مر وحرموا ما رزقهم الله بی کورک حرام پانس پٹ سرزق یس اللہ تعالی عطا کریوک افتراء علی اللہ یم سری چیز کران تم اپز نو روت خدایس پٹ قد دلو وما کانو محتدین بے شک سپت تم لو گمراہ بی ایس نہ تم زان تی سجی وت پٹ پکون وہو الذی انشا جنات معروشات وغیر معروشات سپروردگار گو سوی یم پد کر تم باغ یمن اندر تم کل چی یم ڈکن پیٹھ کھسان چی دچ کل ہی بی تم کل یم ڈکو ورائی کھسان چی والنخل والزرع مختلفن اکلو بی یم خزر کل بی زراعت پد کر یم کن میون تو دانن مختلف صورت تو مختلف مزہ آسان چو والزیتون والرمان متشابہ وغیر متشابہ بی کرن پد زیتون بی دان یم اکھ کس ہی تی چھ آسان اکھ کس بدل تی چھ آسان کلو من ثمره اذا اسمر تمی فرموئے لوکو کھیو یمن سارنی کلن ہند میو یل سہ نیران آسہ واتو حقہ یوم حصادہ بی ایسو یمن فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکات دیوان یم دوہ یہ فصل ژٹان ٲسِو ولا تصرفو تت دنس من تم ٲسِو اسراف کران انہ لا یحب المصرفین پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھن اسراف کرونین پسند کران ومن الانعام حمولۃ وفرشا بی کر پد اللہ تعالیٰ چار پا اندر بازے چار پا یم تھد چھ بور تلون چھ بی یم چھٹ تو پس چھ بور تلنس قابل چھن کلو مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان ای لوکو کھیو بے فکر تمن جانورن ہند ماز یم اللہ تعالیٰ تہند خاطر حلال کر پانے پنہ خیال کان چیز حرام کرت مہ پکیو شیطانس پتہ پتہ سزونیون نہ سہ کس چھ انہ لکم عدو مبین پز پاٹ سہ تہند نون دشمن باوجود این کہ پزی چھ دلیل سبز تہہ نش واضح تو روشن مگر سہ چھ توتہ تہہ راہ راست نش ڈالن یژھان سمانیت ازواج من الذین اثنین ومن المعز اثنان یم چاروی یمن منز تہ پانے اڑ حلال تو اڑ حرام کران چھوک یم سری کر خدائے نی پد یمنی اٹھ قسم کٹو اندر ز نرت ماد بی ژھاولی اندر ز نرت ماد قل الذکرین حرم ام الانثیین تہ پرچھوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مشرکو نرز چھا خدائن حرام کرمت کن ماد ز اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین کن تم کٹ بچہ یا ژھاول بچہ یمن دوشوین قسمن ہنز ماد پنن رحمن مز تلت چھ نبیونی بعلم ان کنتم صادقین ونیو مے امیک جواب کن دلیل سیت ہرگاہی تی پوز ونون چھو ومن الابل اثنین ومن البقر اثنان بی چھ اللہ تعالیٰ پد کرمت وونٹو مز تہ زرت ماد بی گاو مز تہ زرت ماد قل الذکرین حرم ام الانثیین پستوک تہ مشرکو ونیو ز نار چھا حرام کرمت خدائن کن ز ماد اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین کن ز بچہ یم اہندین مادن ہندین رحمن اندر چھ تہ دعوی چھو کران کہ اللہ تعالیٰ حرام کرمت تت پیٹھ کریو کان دلیل پیش امچ دلیل ہن زی چیز اسیت امچ دلیل ہکن زی چیز اسیت یا اللہ تعالی کانس پیغمبر یا ملک سن ذریعے تو فرمومت یا تم تو بلا واسط پانے فرمومت گڈنک صورت یعنی نبوت تھی انکار کران دم صورت متعلق پریستوک ام کن تم شہدا از وساکم اللہ بحاظا کیا تھی اسو تم سات حاضر یم سات اللہ تعالی تھی امہ حلال کرنک تو حرام کرنک حکم فرمو یہ ہوں نو تھی ثابتی کرت معلوم سپد تہ نش ات پہ کہیں دلیل یم محض اللہ تعالیس پہ بلا دلیل اپز تو بہتان نوراوان فمن نظلم ممن افترا علی اللہ کذبا لیدل الناس بغیر علم پس کو اکاچ یس ظالم تس چسند خود یم اپز نورو ما بدی برعکس پہ لوکن گمراہ کرنے خاطر بلا دلیل ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین پز پہ اللہ تعالیٰ چھن نجات تو جنت وت ہاوان ظالم لوکن بلکہ تہذ جائے چناری جہنم قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه تي فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے لوکو بچس نہ لبان تمن احکام من یم مے کن سوز نہ آئے خدا سن طرف کا چیز حرام یس کش کھونس پہ حرام آسے ہے الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه نجس فانه رجس مگر آسے خود مرد یا آسی خون یس بدن مز نیران چھو یا آسی سور ماز پس بیچہ خنزیر چھو بالکل ناپاک تم سن سری اجزائی بدن چھ ناپاک تہ حرام سو چھو نجس العین یس نہ کنی طریقہ پاک سپدی او فسقن احل لغیر اللہ بہ یا یس جانور یا یس جانور وغیرہ شرک کے ذریعے بنے یعنی یس جانور وغیرہ بقصد تقرب الى غیر اللہ خدا اس ورائے بھی کنس ہند قرب تو رضا حاصل کرنے خاطر ذبح کرنا آمت آسی اد ستن سو خدا سن ناو ہتی ذبح کرنا آمت فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور الرحیم پس شخصا سخت مجبور سپدی کان چیز بنس نکھن خاطر یمو حرام چیز ورائے سو شخصی کھی یمو حرام چیز اندر کی تس جائز بشرتے کہ تیزی ہن کھی یم سی زندہ ہیکی روزت سو ڈلی کھینس اندر حد نش بیس خدا سندس حکمس نافرمانی کرون تو لذت تو مزہ ٹھانڈون تس امید بخشائش ہز کیاز اللہ تعالیٰ سٹھا مغفرت کرون سٹھا رام کرون وللذی نہادو حرمنا کلذی ظفرن بی کور اس یہودن پہ حرام پریت نم وول جانور یس نگج الگ الگ آسن بلکہ آسنس ملوت سہ گو وونٹ گر شتر مرغ از بطخ وغیرہ ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما گاو تو کٹو اندر کر اس حرام تمن پہ تہذ چربی الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او مختلط بعظم مگر نہ سہ چرب اس تہدین پشتن پہ یا اندرمن سیت یا کن اڑج ست ملت آم ورائے اس سری چربی حرام یم چیز اس فی نفسی حرام کی تی مگر ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون یہ سزا دیت اس تمن تہذ سرکشی مکھ اس یقینن پوز ونان فان کذبوک فقل ربكم ذو رحمة واسعة پس ہرگاہ توتہ تم دشمن تہ انکار کرن نوز باللہ ابزس کن نسبت کرن یم کت مکھ کہ تم کون اد عذاب نازل سپدان تھی فرمایو تہند پروردگار چھ وسیع رحمت وول بز حکمتو مکھ چھ سہ نافرمانن جلد گرفتار عذاب کران مگر تم زانیو ہمیشہ روز یہوے حال نہ بلکہ یم وقت عذاب وقت اس مقرر کرنا آمت وات ولا یرد باسہ ان القوم المجرمین تم سات ہن تہد سہ عذاب کھ دور کرت تو پت رٹت نافرمانن تو گناہ گار لوکن نش سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء مشرك هنمانون زهرق الله تعالى يسيه تل نكرهو الشرك نكرهن سنج مال بدباب شرك نكرهو اسكان چیز حرام ناسن کران سنج مال بدباب سفود معلوم کہ الله تعالى سنو یہ ناپسند کہتے كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اِتَيْ پَرْشُ اِنْكَارِ كُرْمُتْ تِمَوْ یِمْ اِمَنْ برونٹ كَفِرْ ایس یِمْ قَتْتِ یِ جَوَاب وَنُنْ چُ مَاز غَلَط تِ بَاتِلْ ایم سُو چُ لَجِمْ يِوَان پَغَمْبَرَنْ هُنْدْ اَپُز وَنُنْ نَوْزُ بِاللَّهِ لہذا یِمَوْ یِمَوْ لُوْكَوْ پَغَمْبَرَنْ تَقْزِيب كُرْ تِمَا آئِ عَذَابَس گِرِفْتَار كَرْنَ چِنَاچِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان حَتَّى زَاقُوا بَاسَنَا تَمی مۄکھ تِمو سانہِ عَذابُک مَزٕ تِتھَے پٲٹھۍ ژَن یِم کٲفِر تہِ ضروٗر عذابُک مَزٕ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تُہۍ فرمٲیِو کیٛاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أے کٲفِرو کیٛاہ تۄہہِ نِش چھا کانٛہہ دٔلیٖلا اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ کہِ اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ دِژ تۄہہِ قۄدرَت شِرک کَرنٕچ حلال چیٖز حرام کَرنٕچ ییٚمہِ أنٛدرٕ معلوٗم سپُد سُہ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ رٲضی چھے تۄہہِ نِش اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ دٔلیٖلا سۄ کٔرِو پیش دٔلیٖل وغیرہ چھَنہٕ تۄہہِ نِش کیٚنٛہہ اِن تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون تُہۍ چھِو نہٕ پیروی کران مگر خیٲلی کتھن بیٚیہِ چھِو نہٕ تُہۍ مگر غلط اندازٕ کران اٹھ کلہِ سۭتۍ کتھٕ کران قل فللہ الحجۃ البالغۃ فرمٲیوکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِمو دۄشوے جوابو سۭتۍ سپُد معلوم کہِ خۄداے سٕنٛزٕے دٔلیٖل چھےٚ کٲمِل تہٕ پوٗرٕ تُہنٛز دٔلیٖل چھےٚ بٲتِل تہٕ غلط اتھ اوس لٲزِم تُہۍ سٲری گٔژھِو یِنۍ راہِ راستس پٮ۪ٹھ مگر تمیُک توفیٖق تہِ چھُ خۄداے سٕے اتھِ فلو شال اداکُم اجمعین پس ہرگاہ سُہ ییٚژھِ ہے تۄہہِ سارنٕے ہاوِ ہے وتھ مگر اللہ تعالیٰ ہس چھِ پنٕنٮ۪ن سارنٕے کامٮ۪ن اندر بجہِ بجہِ حکمٕژ سُہ یس یژھان چھُ تس چھُ ہدایت کران یس نہٕ یژھان چھُ تس چھُنہٕ کینٛہہ تہِ بنان قل هلم شهداؤكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فرمایوکھ تُہۍ کہِ برونٛٹھ کُن أنیوکھ تُہۍ تِم گواہ یِم یہِ گوٲہی دِن کہِ واقعی اللہ تعالیٰ ہن کیٛاہ کٔرۍ یِم چیٖز حرام یِمن ہٕنٛز ذِکر کرنہٕ آیہِ فہن شہیدو فلا تشہد ماہم پس ہرگاہ تِم بالفرض گوٲہی دِن تہِ توتہِ گژھِ نہٕ تُہُنٛد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تِہنٛدِس وننس اعتبار کرُن تِہنٛز گوٲہی قبوٗل کرٕنۍ ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا بمكرو پیروی تمن لوکن زن خیشن یمو اپ زین سن آیات والذین لا یؤمنون بالاخره هم بربهم یعدلون وهم بربهم یعدلون بیمن پس یمن نہ پس اخرت بیچیم پنس پروردگار سیت معبود اسن سندر مخلوق اندر بین برابر تھاوان یعنی شریک زانان قل تعالو اتما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو به شیئا فرمایوکھ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیو بہ پرو کیاہ کیاہ چھُ حرام کوٚرمُت تُہند پروردگارن تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِم چیٖز چھِ یِم اکھ چیٖز گوٲہی زِ شریک مہٕ ٹھہرٲیِو تس مخلوق اندر کانٛہہ چیٖزا خۄدایس کُنہِ قٕسمہٕ شریٖک ٹھہراوُن چھُ حرام وبل والدینی یسانا بیٚیہِ مہٕ کٔرِو مٲلِس ماجہِ نٮ۪سبت نافرمٲنی بٔلکہِ کٔرِو تِمن نٮ۪سبت احسان تِہنٛز نافرمٲنی کرٕنۍ تِمن سۭتۍ بدسلوٗکی کرٕنۍ چھُ حرام ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم ویاہم بیٚیہِ مہٕ مٲریوکھ اولاد پنٕنۍ فخر تنگ دستی تہٕ افلاس کہِ سببہٕ یِتھ پٲٹھۍ زمانہِ جٲہلیتس منٛز لوٗکھ ٲسۍ کران أسۍ دِمو تۄہہِ تہِ رِزق بیٚیہِ تِمن تہِ اولاد مارُن تہٕ قتل کرُن چھُ حرام ولا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن بیٚیہِ مہٕ ٲسِو نزدیٖک یِوان بے حیٲیی تہٕ نافرمٲنی ہٕنٛزن کامٮ۪ن نہ نٔنۍ پٲٹھۍ تہٕ نہ پوٗشیٖدٕ پٲٹھۍ پرٛٮ۪تھ طٔریٖقہٕ بدکٲری تہٕ زِنا چھُ حرام ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق بیٚیہِ مہٕ مٲرِوُن کانٛہہ شخصا یسُنٛد مارُن اللہ تعالیٰ ہن حرام کوٚر مگرے کانٛہہ پٔزۍ پٲٹھۍ قتلس سزاوار آسہِ سپُدمُت بیاکھ شخص ناحق مارنہٕ سۭتۍ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون امیک اللہ تعالیٰ تاکید سان فرماوان یت تھی وار زانیو تو فکر تاریو توپت کریو تمی موجب عمل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده بمشو يتيم سنس مالس نكيوان مگر تمی وتی یس رزت مفید آسی یم سی تات مالس حفاظت واتی نقصان نش روز محفوظ یوتان سو یتیم پان بالغ تو گاٹرول سپدی مال یتیم کھیون چھ حرام واؤفو الکیل والمیزان بالقسط بیس چھ اللہ تعالیٰ حکم کران زی مینان تو تولان ٲسیو پوری پور انصاف تو عدل سان ات مز دغا تو دوک دین چھ حرام یم احکام مشکل تو دشوار چھن کیاز لا نکلف نفسن الا وسعها اس چھن کانسی کس تکلیف دیوان مگر تتوی یوت ہیکی پت کیا چھ یمن احکامن ہندس تعمیل کرنس مز سستی کرن یوان وإذا قلتم فاجلوا ولو كان ذا قربا بیم سات تو کنی فرسٹس یا شہادتس مز کان کتا ٲسیو کران سو ٲسیو پز ونان اگرچہ معاملہ ٲسۍتن تۄہہِ کٲنٛسہِ ٲشنا سُنٛد یا کٲنٛسہِ دوست سُنٛد تمہِ ساتہٕ عدل و انصافس خلاف کتھ کرٕنۍ چھِ حرام وہ بے عہد اللہ اوفو بیٚیہِ ٲسِو خۄداے سٕنٛدِس عہدس وفا کران بد عہدی کرٕنۍ تہٕ وفا نہ کرُن چھُ حرام ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون ییٚمہِ ساروٕے کوٚروٕ اللہ تعالیٰ ہن تٲکیٖدی حُکُم یُتھ تُہۍ یاد تھٲیِو تہٕ عمل کٔرِو وان حاضا سراتی مستقیٖمن فتبیو یِمنٕے حُکمن ہٕنٛز چھےٚ یِمنٕے حُکمن ہٕنٛز چھنہٕ زیادٕ خصوٗصیت بیٚیہِ کوٚروٕ اللہ تعالیٰ ہن حُکُم کہِ یہِ دیٖن اسلام بیٚیہِ تمیِکۍ سٲری احکام یِہے چھو میٲنۍ سِز وتھ امی وتہِ پٔکِو ولا تتبعوا سبل بیٚیہِ وتو مہٕ پٔکِو فتفرق بكم عن سبیلہِ تِم وتہٕ کرنوٕ جدا تہٕ دوٗر خۄداے سٕنٛز چیٚزِ وتہِ نِشہِ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون امہِ کُے کوٚروٕ تۄہہِ اللہ تعالیٰ ہن تٲکیٖدی حُکُم یُتھ تُہۍ باقٕے وتو نِش پتہٕ روٗزِو راہ راستہٕ ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ وتھ اختیار کرٕنۍ چھِ حرام سُما آتینا موسل کِتاب تمامن اللزی آسن و تفصیل لکُلہِ شایہِ شِرکس رد کرنہٕ پتہٕ چھِ أسۍ مسلے نبوتس متعلق مضموٗن بیان کران کہِ اسہِ حظ سوٗزِو نہٕ تُہی یٲتۍ پیغمبر بنٲوِتھ یتھ پٮ۪ٹھ لوٗکن تردُد تہٕ شُبہ سپدان چھُ بلکہِ سوٗز اسہِ تۄہہِ برونٛٹھ حضرت موسیٰ پیغمبر بنٲوِتھ توپت کٔر اسہِ عطا حضرت موسیٰس کِتاب یعنی تورات پنٕنۍ نعمت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ تِمن لوٗکن پٮ۪ٹھ یِمو تمہِ موٗجوٗب رٕژ عملہٕ کرِ بیٚیہِ ضروٗری احکامن ہُنٛد بیان تہٕ تفصیٖل کرنہٕ خٲطرٕ بہوٗدم ورحمت اللہم بلقائے ربہم یؤمنون بیٚیہِ یُتھ تمہِ کہِ وٲسطہٕ سارنٕے لوٗکن رہنمٲیی سپدِ بیٚیہِ بٔڑ رحمت تعمیٖلہِ احکام کرن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ امہِ قٕسمٕچ کِتاب سوٗز اسہِ یُتھ تِم لوٗکھ یعنی بنی اسرٲیل پنٕنِس خۄدایس سۭتۍ مُلاقات کرنس پس کرن تٔتھۍ اعتقادس ماتحت کرن سارنٕے حُکمن پٮ۪ٹھ عمل ییٚلہِ تمہِ کِتابہِ ہُنٛد تہٕ انجیٖلُک دور ختم سپُد وحاذا کِتابُن انزل ناہو مُبارکُن فتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون تِمو دۄیو کِتابو پتہٕ چھُ یہِ قرآنہِ مجیٖد تہِ کِتابہ یۄس اسی نٲزِل کٔر بابرکت کِتابہ پس کٔرِو وۄنۍ امچی پیروی کھوٗژِو خۄدایس پتھ روٗزِو تسٕنٛز نافرمٲنی کرنہٕ نِشہِ یُتھ تۄہہِ پٮ۪ٹھ رحم یی کرنہٕ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين بیٚیہِ کوٚر اسہِ قرآنہِ مجیٖد نٲزِل یُتھ نہٕ تُہۍ ؤنِتھ ہیٚکِو قیامتُک دۄہ کہِ آسمٲنی کِتاب ٲس نٲزِل کرنہٕ آمٕژ اسہِ برونٛٹھ دۄن فِرقن پٮ۪ٹھ یہوٗدن تہٕ نصاران پٮ۪ٹھ أسۍ ٲسۍ تمہِ کہِ پرنٕچ بے خبر او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم بیٚیہِ یُتھ نہٕ ؤنِتھ ہیٚکِو برٛوٗٹھمٮ۪ن بایمانن ثواب حٲصِل سپدن کہِ وقتہٕ کہِ ہرگاہ اسہِ پٮ۪ٹھ تہِ کِتابہ نٲزِل یی ہا کرنہٕ أسۍ تہِ آسو تِہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ ہدایت لبوٕنۍ لہذا روز نہ کانہہ گنجائش تہہ کن قسمچ کت کرنچ فقط جاکم بینتم من ربکم وہدن ورحمہ بس بہ تحقیق وس تہ نش یہ کتاب اس بڑ دلیل چھ تہندس پروردگار سند طرف بی بوڑ ہدایت تو بوڑ رحمت فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا وکو اکات یہ ظالم تس شخص سند خط یم اپ زین خدای سند یم آیات بی پھرن بوت تمو آیاتو نش سنجزی الذین یزدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانو یزدفون ان قریب دمو سزا تمن لوکن یم بت پھران سانو آیاتو نش یچ عذاب ست تہند اعراض کرن تو بت پھرن سبب حل ینظرون الا ان تاتیہم الملائکۃ او یاتی ربک او یاتی بعد آیات ربک معلوم سپدان یم چن انتظار کران مگر ات کتہ کہ تمن نش واتن ملائک نت پان تہند پروردگار ات پٹھ قیامت دہ لبن یی نت وات تمن نش تہندس پروردگار سند طرف کہ بوڑ نشانہ قیامت کیو نشانہ اندر یعنی مغرب کی طرف آفتاب کھسن وار بوجن تم کہ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا یم دہ تہندس پروردگار سن سہ بوڑ نشانہ ظاہر سپدی تمہ دہ دین کانس شخصس کانہہ فائدہ تو نفع ایمان انن تو پس کرن یم نہ تمہ بروٹھ ایمان آس اونمت یا آسن ایمان انت کانہہ رس کما کرمز بلکہ آسن یچ کامے کرمز تمہ دہ چھن نہ ایمان اننس اعتبار نہ توبہ کرنس تو گنہن مغفرت منگنس اعتبار قل انتظروا انا منتظرون فرمایوک تی کرگا تی ات انتظار چھو یسان کرن کرو تیل انتظار اس تی ابزس پزس مز فصل سپدنس انتظار کران ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون پس پٹی مولوکو دینس پنس چھل کرت بیون بیون کورک یعنی دین حق کورک نہ پور پور قبول یا کورک اوڑ قبول تو اوڑ کورک نہ دینس اندر نوراویک شرک و بدعت چی کت بی بنی الگ الگ جماعت تو فرقہ تہ چھ تمن سیت کانہہ تعلق تہند معاملہ چھ سپرد اللہ تعالیٰ ہس سہ ون پانے تمن تم ساری کو یہ تم کران اس من جا بالحسن فلہ عشر امثالہا یس اکہ اکھ نیکی ہیت یی تسند خاطر چھ تسائی دہ نیکی یعنی اللہ تعالیٰ کرس اکس نیکی دہن نیکین ہند ثواب عطا ومن جا بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون یس اکہ اکھ بدی ہیت یی بس ای نہ تس سزا دن مگر اکی بدی ہند گناہ گارن بدکارن ظلم یی نہ کرن قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین فرمایوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پز پٹھ مہ وقت پروردگارن پنن راہ راستس کن مضبوط دینس کن یت مز کن قسم حجر چھ حضرت ابراہیم سندس ملتس کن اس اپزو دینو نش پزس دینس کن پھیرون اس بی اس نس مشرکو اندر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین فرمایوک تو پز پٹ مین نماز مین سر عبادت بی میون زند روزن بی میون مرن یہ سوری چھ خاص خدای سندی خاطر تم سند سی اختیارس اندر اس کل جہانک پروردگار چھ تس چھ شریک کانہہ مے آو امکوئی حکم کرن بچس خدای سندو فرمان بردار بندہ اندر گوڈنکوئی فرمان بردار قل غیر اللہ ابغی ربن وہو رب کل شیء فرمایوک تو اے کافرو کیا بہ ژھانڈ معبود برعکس ورائے بی کانہہ پروردگارا حالانکہ سوئی چھ پرت کنہ چیزک پروردگار ولا تقسب کل نفس الا علیہا کانہہ شخصا کرن کانہہ کاما مگر تمیک بور چھ تس پانس پٹھ تلن ولا تجر واضر تن وزر اخرا کانہہ کانہہ تل نہ بی کانس ہند بور پانس پٹھ سم الا ربکم مرجوکم وینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون توپت تہ پنسی پروردگارس کن رجوع کرن پس کر سی تہ خبر تم سارچی یت مز تھی اختلاف کران ثو وہ الزی جالکم خلائف الارض ورفع بعدکم فوق بعد درجات لیبلوکم فی ما آتاکم بیش سپروردگار سوی یم تو زمین اندر پنی نائب بنائیو بی کرن تو اندر بازین ہند مرتبہ بلند بازین پیٹ یت تو سو آزمائش کری تمن نعمت اندر یم تو عطا کرنو ان ربک سریع العقاب و انہ لغفور الرحیم پز پر تون پروردگار چھو جلد